Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 19 Aralık Perşembe. Yıl 2019, ay 12, gün 353, Kasım 42. 1441 Hicri Rebiülahir 22, 1435 Rumi Aralık 6. İkinci Basın Kurultayı 1975. Fırtına. Günün tarihi. 16 yıl önce bugün, yani 19 Aralık 2003'te edebiyatçı, düşünür Mehmet Fuat yaşama veda etmişti. Türk Dil Kurumu Deneme Eleştiri Ödülünü de kazanan Mehmet Fuat 16 Şubat 1926'da dünyaya gelmişti İstanbul'da. Ardında birçok değerli yapıt bırakmıştı. 47 yıl önce bugün 19 Aralık 1972'de gazeteci ve yazar Vatan Gazetesi'nin sahibi Ahmet Emin Yalman İstanbul'da vefat etmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. I sold my soul for wheels that roll now. I'm stuck here in this town. So come back, Wadiga 3. Come back to us now. Tear your eyes from paradise and rise again somehow. And if you herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışı Christmas in Washington adlı parçasıyla John Baez'den yaptık. Washington'da Noel zamanı geldi. Demokratlar da 4 yılda seçime hazırlanıyorlar, gelmiş olmaları, yani iktidarda kalmaya. Cumhuriyetçiler de saf viski içip şanslarına teşekkür ediyorlar. Bundan sonra başka Roosevelt'ler olmayacak, evimde oturacağım, ekrana bakacağım, göğsümde de biraz rahatsızlık verici bir duyguyla bunun, bütün bunların ne demek olduğunu anlayacağım diye düşünen demokratlardan bahsediyor ve cumhuriyetçilerden, siyasetçilerden. Öyleyse hadi Woody Guthrie geri gel, bizimle beraber ol, gözyaşlarını cennetten kopar ve bizi bir şekilde yükselt. İsa'ya da rastlarsan o, belki o sana yardım eder. Woody Guthrie, sen bize yardıma gel diye devam eden bir şarkı. Arkasından da Cisco Houston'dan ve Emma Goldman'dan da bahsediyor. Geri gelin hepiniz, Joe Hill'de barikatlar gelecek ve iktidarımızı kıramayacaklar. Malcolm X, geri gel Martin Luther King ve biz Selma'ya yürüyoruz özgürlük çanları çalarken diye hoş bir devrimci şarkısını çaldık. Bunu çalmamızın sebebi de Galeano'nun Emma Goldman'dan bahsedecek bir sürgün olarak olması. ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Aralık. Bir başka sürgün. 1919 yılının sonlarında 250 istenmeyen yabancı Amerika Birleşik Devletleri'ne bir daha geri dönmemek üzere New York limanından gönderildi. Aralarında aşırı tehlikeli yabancı olarak nitelenerek sürgüne gönderilen Emma Goldman da vardı. Emma mecburi askerlik hizmetine karşı çıkmaktan, doğum kontrol yöntemlerini yaymaktan, grev örgütlemekten ve ulusal güvenliğe karşı diğer saldırılarından ötürü birçok kez tutuklanmıştı. İşte Emma'nın birkaç cümlesi. Fahişelik, püritanizmin en büyük zaferidir. Acaba bizim sürekli övülen ve kutsanan annelik görevimizden daha korkunç, daha kriminal bir şey var mı bu hayatta? Eğer aklı kıtlar orada yaşıyorlarsa, göklerin krallığı acayip sıkıcı bir yer olmalı. Eğer oy kullanma bir şeyleri değiştirecek olsaydı, yasa dışı olurdu. Her toplum hak ettiği suçlulara sahiptir. Ve son bir cümlesi, bütün savaşlar kendilerinin yerine ölüme başkalarını gönderen, savaşmaktan aşırı korkan, ödlek hırsızlar tarafından yapılır. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1978'de bugün Kahramanmaraş olayları diye adlandırılan Vahşet dizisi başladı. Ta 26 Aralık'a kadar süren, yani bir haftadan fazla süren olaylarda 111 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı ve bugüne kadar da sorumluların, suçluların çoğunun yakalanamadığı, bilinemediği bir dönemdi. Maraş katliamı olarak geçen olayların üzerinden 41 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 111 kişi hayatını kaybetmişti. Katliamın tanıklarından Hamit Kaplan'la konuşmuş Evrensel Gazetesi. Hastane morgunda ölenlerin ayak uçlarına numara veriyorlardı. En son 1306'yı görmüştük demiş. Mezopotamya Ajansı'ndan Muhammed Abdülkadir Esen'in haberiymiş. Özür dilerim, düzelttim, haberin içinde de bu şekilde geçiyor. Maraş katliamından sonra açılan davada müdafillik üstlenen avukat İbrahim Sinemillioğlu, bir halkın tümüyle öldürülerek yok edilmeye çalışıldığını, davanın bu suçlamayla açılması gerektiğini, ancak mahkemenin olayı mahalle kavgasına benzeterek mukatele suçlaması açtığını söylemiş. Mukatele katilden geliyor yani. Evet. Katletmekten geliyor. O dönem birçok delilin es geçildiğini paylaşmış Sinemillioğlu. Olayların hemen ardından İstanbul Barosu'nun adına gidip sıkı yönetim komutanı ve dönemin valisiyle görüştüğünü belirterek, valilik bazı telefonları tespit etmişti. Ancak onlar valinin emriyle soruşturma dışında kaldı. Sonra o telefonlar MIT raporlarında da ortaya çıktı. Devlet, Cumhuriyet'in kuruluşu döneminden beri bu tür olayların davalarında kendinden olmayana karşı yapılan her türlü zulmü göstermelik olarak yargılamıştır demiş. Yargılama olması için yargılamıştır. Devlet Maraş'ta da aynı şeyi yaptı. Sivas'ta da aynı şey oldu. Gerçek suçluları ortaya çıkarıp yargılasalar bir daha böyle bir şey insanlar için kullanamazlar. İnsanlar böyle bir şeyi daha cesaret edemezler demiş. 111'in üzerinde 1000 daha koymak lazım demiş resmi rakamların üzerine. Evet. Hamit Kaplan. Büyük bir, bayağı jenosidal bir gerçekleşen şey. Çok ayrıntılı, acayip detaylı bazı açıklamalar da vardı ama onlara şimdi girecek zamanımız ve halimiz yok. Evet, asıl faillerden hesap sorulmadığını da söylüyor aynı zamanda bu olaya tanıklık eden insanlar. Ülke genelinde faili meçhul cinayetler işlendiği, Maraş'ta serbestçe gezebildiklerini söylemiş bu cinayetleri işleyenlerin aynı zamanda kapan. Maktuller de esas olarak Alevi değil mi? Alevi, evet. Yurttaşlar. kamu görevlilerine ihmalden dava açılması lazımdı ancak açılmadı. Birçok kez başvurdum ama açmadılar. Asıl faillerden hesap sorulmadı demiş. Evet. Evet, peki. Solcu Sünniler de hedef alındı aynı zamanda deniliyor haberin içerisindeki tanıkların ifadelerinden. Evet, yani ayrım gözetilmeksizin sağcısı, solcusu, Aleviler ve bir de solcu Sünniler de. Evet. Kurban edildiği söyleniyor. Binin üzerinde yani insanın katledildiğinden bahsediliyor, öyle mi? 14 yaşındaki çocuğun uzuvlarını kestiklerinden aynı zamanda bahsediliyor. Yörük Selim'e basıp hepimizi kurşuna dizselerdi daha az canımız yanardı demiş tanıklardan bir tanesi. Asker ve polis tam tersine sağcılara yol veren bir pozisyon içerisindeydiler. Askerler ve polisler resmi kurumları koruyorlardı demiş. Evet. Devam edelim. Biz de şimdi şeyimize. Şöyle 1984'te bugün Çin ve Birleşik Krallık Hong Kong'un 1 Temmuz 1997'de Çin Halk Cumhuriyeti'ne devredilmesi konusunda da anlaşmaya varmışlar. Yani bu da şimdi 2030'da mı? 2040'ta galiba Çin'e devredilecek bu durum var. Evet, aynı zamanda protesto gösterileri de devam ediyor. Bir diğer taraftan da Hong Kong'da geleneksel yılbaşı havai fişek gösterileri ülkede 6 aydır süren protestoların yol açtığı güvenlik endişesiyle de iptal edilmiş. Hong Kong Turizm Kurulu iptal etmiş. Çarşamba günü yapılan açıklamada yeni yıl kutlamaları için yapılması planlanan havai fişek gösterilerinin iptal edildiği duyurulurken havai fişek yerine şehrin sembolü olan Victoria Limanı üzerinde ışık gösterileri yapılacakmış. 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen bu göstericilerin şüphelilerin Çin'e iade yasa tasarısı demokratik reform talebiyle gösteriler devam ediyor. Hong Kong'da yaşanan siyasi huzursuzluk nedeniyle daha önce ticari konferanslar, uluslararası spor etkinlikleri, konserler, festivaller, büyük çaplı etkinliklerin hepsi iptal edilmişti. Yerel basına göre ülkede turizm geliri Kasım ayında %60 oranında düşmüştü. 2019 yılbaşı kutlamalarına yaklaşık 300 bin katılmıştı deniliyor. Ama bu sefer kaç kişi katılacağı meçhulmuş bilinmiyor. Evet, haftalardır, aylardır da devam eden protesto gösterilerinde bir azalma da olmuyor. Kararlı gözüküyorlar, evet. Zaten tayin edici bir eşikteler, tarihi bir eşikte olduğunu pek çok yazar ve analist de söylüyor. Zamanla onların bütün hepsinden de bahsetme fırsatını bulacağımızı umut ederek geçiyorum şimdi. Ama bu sefer de bir, çok ufak bir ekleme de yapayım. Artık bu demokratik taleplerle beraber sokağa çıkan insanların yürüyüşlerine de izin verilmeye başlandı. Çünkü çok kalabalıklar, direniyorlar ve sokaktan ayrılmıyorlar. China Morning Post'un haberine göre diye yazıyor. Emniyet Ağustos ayından bu yana Hong Kong'daki en büyük demokrasi yanlısı gruplardan sivil insan hakları cephesine ilk defa yürüyüş düzenleme izni vermiş. Evet, Chenowitz'in tarihi analizi de doğru çıkıyor herhalde. Belli bir oranı, nüfusun %3,5'undan fazlası sokağa çıktığı zaman bastırılamıyor. Evet, özgürlük için savaş, Hong Kong'un yanındadır sloganları atan katılımcılar da 10 binden fazla kişi marşlar söyleyerek ilerlemişler. Nerede? Victoria Park'ta bulunan Central bölgesinde. Evet, dünyanın birçok yerinde de devam etmekte olduğunu söyleyelim gösterilerin. Acayip bir dünyadayız. Yani küresel finans kapitalin bütün ülkelerin ekonomilerini kontrol etmesinden sonra vatandaşların da şeysiz, çaresiz, biçare bir şekilde paraların ve malların küçük hiçbir neredeyse düzenleme olmadan sınırlar ötesine taşınmasına tanık oluyorlar ve manifaktür, yani imalat sanayinde ve çeşitli mesleklerde de artık küresel güney denen çok ucuza köle niyetine çalıştırılan insanların imalatına dönüştürüldüğünü, sonra da işçilerin de orada işçi olarak çalıştıranların da hiçbir gelir elde etmeden çalıştırıldıkları bir dünya var. Evet. Zenginlere ve şirketlere de sıfır vergi verildiğini, yani sıfır vergi konduğunu ve kemer sıkma politikalarında dört bir tarafta özelleştirmeler, temel sosyal hizmetlerin hepsinin sökülüp atıldığını ya da özelleştirildiğini ve tüketicilere bindiğini gören pek çok yerde de isyanlar var. Hong Kong'dan Şili'ye, İran'dan Lübnan'a ve Irak'a, Katalonya'dan Bolivya'ya, Ekvator'dan Kolombiya'ya kadar dünyanın birçok yerinde binlerce öfkeli insan sokaklara çıkmışlar. Evet, evet. Hong Kong, Hindistan, Şili, Fransa, İran. Fransa'da devam ediyor. Evet. İran'da devam ediyor, Irak'ta devam ediyor, Lübnan'da devam ediyor, Hindistan'da çok yükselerek devam ediyor. Son derece tehlikeli gelişmeler oluyor. Şili'de de sürmekte. Hepsinin farklı talepleri ve yöntemleri var ama eşitsizlik ve siyasal muhalefet konusunda yapılmış olan baskılar nedeniyle bir yerde talepler buluşuyor. Evet, ve bir de umutsuzca aslında üç kağıtçılar, şarlatanlar da Johnson ve Trump gibi bir şeyin, asrın hastalığını temsil eden insanlara da iktidar veriliyor. Bir çeşitte yani sağ kanat popülizminin İtalya'da, önce İtalya'da sonra Almanya'da 1930'larda geçen yüzyılın ilk çeyreğinde, 1930'ların başında işte iktidara gelmesine benzer bir olay da var. Bu arada da bankalar var. Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citibank, Exxon Mobil gibi şirketler, Walmart, Apple, Amazon da tıpkı bir zamanların o sömürgeciliğin, büyük sömürgeciliğin başladığı East Doğu Hint Kumpanyası ya da La Compagnie Française de l'Orient et de la Chine gibi, yani bütün Çin'i, Hindistan'ı kapsayan şirketler gibi, bunlar da günümüzün küresel şirketleri. Dünya Bankası'ndan, Dünya Ticaret, evet, Örgütü'nden ve Uluslararası Para Fonu'ndan da destek alarak müthiş tekeller kurulmasına yol açıyor. Tek çare olarak da buna isyan edenler sokaktalar. Bakalım ne olacak? Lider yok ama sembol isimler var. Mesela Şili'de Daniel Carcoso, La Mimo diye anılan palyaço makyajını taklidi performans sanatçısı, sanatçı ve eylemci, bu figürlerden bir tanesi. Irak'ta Safa El Saray 26 yaşındaki bir mühendislik fakültesi mezunuydu diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. 2011, 2013 ve 2015'te de yolsuzluk karşıtı gösterilere katılmıştı. Ekim 2019'da göz yaşartıcı bir gaz kapsülüyle başından vurulmuş, kısa sürede aldığı yaralardan hayatını kaybetmişti. Hong Kong'da gönüllü tıbbi görevlisi, tıp görevlisi, yardım görevlisinin fotoğrafı var gözleri bandaj içinde. Çinli karikatürist Wang Liming'in çizimi Hong Kong'daki eylemlerin sembolü oldu diye yazıyor. Kolombiya'da Dylan Cruz isminde 18 yaşındaki bir öğrenci aynı zamanda sembol isimlerden bir tanesi olmuş. Kendisi gibi öğrencileri yüksek öğrenimin yaşadığına, sorunlara dikkat çekmek için başkent Bogota'da yürüyüşlere katılmış ve ardından da hayatını kaybetmiş. Tüm Kolombiya yas tutmuş. Lübnan'da Ala Ebu Fakr var. Beyrut'ta yaşayan ilerici Sosyalist Partisi mensubu 38 yaşındaki bir belediye çalışanıymış. Öldürülme anlarının videosu çabucak sosyal medyada yayılmış ve eylemlerde devrimin ilk şehidi olarak tanınmaya başlamış. Başından vurularak öldürülmüş yolsuzluk karşıtı eylemlerde, evet, bir Lübnan askeri tarafından. Küresel oligarşik bir elit, yani seçkinler yönetiyor bütün dünyayı da aslında. 8 aile mesela, şu anda Chris Hedges'in son yazısından aktarıyorum. 8 aile dünya nüfusunun %50'sini, yani 3,5 milyardan fazlasını, onun varlığına sahip. 8 aileden bahsediyoruz. O aileler de kalabalık aileler değil yani. Eskiden olduğu gibi Hindistan'da ya da Orta Doğu'daki büyük aileler gibi değil. 8 aile dünya nüfusunun yarısını servetine sahip ve bütün hükümet kontrolleri, düzenlemeler, regülasyonlar da kaldırılıyor. Her şey onlardan yana. Evet, yani özelleştirme kamu hizmetlerini ve sendikalarda dağıtıldı ve onlar da gelir dağıtılımı yapılmıyor, yani servet dağılımı. Ve küresel spekülatörler diyor Chris Hedges'de, parayı da hükümete neredeyse sıfır faizle veriyor. Onlar da kendi şeylerini, hisse senetlerini geri alıyorlar piyasadan. Evet. Böylece de hiçbir şekilde servet dağılımı olamıyor. Ve enflasyonla işte bir şirket izdivaçlarıyla, alımlarıyla inanılmaz bir kamuoyunun, özellikle öğrencilerde mesela başta olmak üzere, muazzam borç yükü altında perişan olmuş kitleler var. Ve neredeyse borç kölesi olarak bütün insanlar ömür boyu çalışmaya dönüştürülüyorlar, zorlanıyorlar ve böylece tamamen yukarıya doğru serbest bir piramit oluşturuluyor. Muazzam bir gelir dağılımı eşitsizliği var ve kudret tekeli de var. Sonuç olarak da siyasi aşırılıklara ve büyük bir hoşnutsuzluğa yol açıyor. Evet. Yani pek çok tür içinde artık gezegenin yaşanamaz hale gelmesine de yol açıyorlar. En büyük şey yıkım zaten çevreye oluyor. Ve demokrasiyi de yok ediyorlar. Bu Milton Friedman, Friedrich Hayek ve Ayn Rand gibi entelektüel guruların budalaca teorileri başından beri ortaya çıkmalıydı aslında bu üç kağıtları. Ama çok fazla basın tarafından da platform verildi kendilerine. Medyada onların elinde olduğu için bunlar ortaya çıkamadı. Ve mesela eski Keynesyen gibi, Keynes taraftarları gibi kişilerin sözlerine yer verilmedi ve onlar susturuldu ve bir kenara atıldı ve özgürlük kavramı da tamamen piyasa güçlerinin özgürlüğü haline getirildi. Evet. Yani kapitalistler ne istiyorsa sadece onun yapılması ve o da bizi bütün ekosistemin de üzerine çöken bu korkunç kabusu yarattı bizim üzerimize. Yani evet. Kapital'in birinci cildinde diyor Chris Hedges, Karl Marx da 100 yıldan fazla bir zaman önce özgürlüklerin piyasa ve serbestisinin daima sosyal eşitsizliğe yol açtığını açıkça ortaya koymuştu diyor. Türkiye'den sonuç, de haberler var bu konuyla alakalı. Evet, milyonlarca insanda işte Hong Kong'da, Hindistan'da, Şili'de, Fransa'da, İran'da, Irak'ta ve Lübnan'da bu meseleyi anlıyorlar. Umut sadece sokakta olabilir. Onlara katılmanın zamanıdır diyordu. Gerçekten de Barcelona'da da mesela maç yüzünden şimdi büyük çatışmalar olmuş. Evet, bu eşitsizlikle alakalı olarak da ve gelir adaletsizliğiyle alakalı olarak aynı zamanda Türkiye Kamusen'in araştırması var. Kasım ayında 4 kişilik ailenin askeri geçim haddi 6.859 lira 47 kuruş olmuş efendim. Tekrar edeyim. Bir daha. 4 kişilik ailenin askeri geçim haddi 6.859 lira 47 kuruş olmuş. Tek kişinin yoksulluk sınırı ise 3.388 lira 32 kuruşmuş. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise bir önceki aya oranla %0.06 artarak 2.625 lira 90 kuruş olmuş. Açız yani. Yoksulluk sınırı ise 3.388 lira 32 kuruş olmuş. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.504 lira 65 kuruşmuş. Muazzam bir artış var. Memur için pakette ısrarlıyız diyor Başkan Kahveci de. Önder Kahveci. Araştırmaya ilişkin yaptığı raporda. Kamu çalışanlarına 2020 yılı için verilmesi öngörülen %4 artı 4 zammın yetersiz kaldığını ifade etmiş. Ve hala da bu konuyla alakalı çalıştıklarını söylemiş. Tekrar edeyim, tek kişinin açlık sınırı bir önceki aya göre 0.06 artmış ve 2.625 lira 90 kuruş olmuş. Evet, ağır bir durum olduğu hiç şüphe götürmez. Bu arada tarihte bugünden bir ekleme daha yapalım. 2000'de bugün, yani 100 yıl ve 1000 yılın değiştiği gün, ölüm orucu ve açlık grevlerinin devam ettiği 20 cezaevine de müdahale edildiği haberi var. Evet. Hayata dönüş adı verildi. Yeryüzünün en trajikomik şeylerinden bir tanesi. Yani ölüm saçan güçlere, devlet güçlerine hayata dönüş adı verildi. Dünya tarihinde de ender rastlanan bir örnektir aslında. Şimdi bugünlerde çok fake news denilen sahte haber ve gerçeklikten uzaklaşılması, yeni hakikat ayrı ama o zamanlar pek yoktu. Bin yılın başında anlamalıydık. Ölenlerin yerine hayata dönüş dediler bu müdahale ve Çanakkale ve Ümraniye cezaevleri hariç 18 cezaevinde eylem sona erdirildi. Birçok ölü ve yaralı var. Hem yananlar oldu, kolları kopanlar oldu vesaire vesaire. Bunlardan da bahsetmeliyiz ama işte öyle, o kadarla geçelim bunu ve hemen diğer birkaç habere de göz atalım. İklimin durumu facia. Yani şeyden, demin bu çatışmalardan bahsederken Katalunya'nın bağımsızlığını isteyen protestocularla Barcelona'da maçta şey denen büyük karşılaşma var ya, Barcelona ile Real Madrid'in en büyük maça ne deniyordu ona Selahattin? Selahattin sesi gelmiyor. Cızırtılı geliyor. Evet. Belki işaret diliyle anlatır bize. El Clasico. El Clasico. Evet, yani klasik denen şiddet, yani büyük maçta şiddet olayları görülmüş. Bayağı Katalan ayrılıkçı liderlerin hapse atılmasından sonraki ilk büyük olay deniyor. Ajans France Presse haberi ve bayağı maskeli protestocular ateşler yakmışlar. Kayalar, taşlar ve cam şişeler atmışlar polise. O da plastik mermilerle cevap vermiş. Camp Nou stadyumunda Barcelona ile Real Madrid ilk klasikoyu oynarken, evet oynarlarken 46 kişi hafif yaralanmış, 8'i bayağı hastaneye ekstra bakım için gönderilmiş, 5 kişi de gözaltına alınmış durumda. Böyle bir durumda var. Hemen şey de söyleyelim ve bitirelim. İklimle ilgili olarak çok vahim bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bütün Avustralya kıtası yekpare olarak kıta rekoru kırdı. 107 Fahrenheit, yani 41.7 derece olmuş çarşamba günü. Hı hı. Bu şimdiye kadar buralarda görülmüş en büyük sıcaklık. Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan gelen bir haber bu. Ve ikinci defa rekorda kırılınca artık ne diyeceğini insan bilemiyor. Birer gün farkla ikinci rekorda kırıldı. Yani bu düşünülemez ve yaşanılamaz bir gerçeklik diye yazmışlar. Ve mesela bu konuları yakından takip eden meteorolog ve gazeteci Eric Holthouse, bir iklim aciliyeti içindeyiz, bunu görmüyor muyuz diye yazmış. Yani büyük yıkımlar cereyan ediyor ülke çapında ve çok büyük bir kuraklık var. Avustralya salı günü en sıcak günü yaşamıştı. Ortalama maksimum derece 40,9 dereceye ulaştı sıcaklık. Arkasından bir daha aynı derece olmuş. Yani bunun arkasında da yatan New South Wales eyaletinin itfaiye ve kurtarma komisyonu başkanı Greg Mullins de bunun arkasında yatan şey iklim değişikliğidir demiş. Gerçekten inanılamaz, düşünülemez ve inanılamaz ve yaşanılamaz bir gerçeklik diye de yazan Eric Holthouse. Yani bu ortalamadan bahsediyoruz tabii. Yani yanlış anlaşılmasın, ortalama rekor 41 derece civarında, 40,9 ya da 0,9. Bazı yerler çok daha, 50'nin çok üzerinde de hissediliyor tabii. Yani Ocak'ta da, 2013 Ocağı'nda da kırılmıştı. Böyle devam eden rekorlar. Bu arada da New South Wales'da eyaletinin başbakanı Michael McCormack'ın ne dediğini biliyor musun? Ne demiş efendim? İklim protestocularına, iklim aktivistlerine. Boşuna vaktinizi harcıyorsunuz. Evinize, işinize dönün demiş. Öyle mi? İlginç. Yani aynısını bana petrol istasyonu olan dayım da söylemişti. Uzun zamandır görüşmesek de kendisiyle. Evet, yani New South Wales'da, Güney Avustralya'da, Queensland'ın büyük kısımlarında, pek çok yerinde ve Kuzey Victoria'da yasak ilan edilmiş. Yani sokağa çıkmayın, yangına gitmeyin. Bazı yerlerde terk edilemeyecek kadar sıcak olduğu için evlerinizden çıkmayın diyorlar. Buna rağmen de boş yerin, siz yasaklayacağız diyor. Şeyde çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız yani. Evet, ama insanların da protesto gösterileri dünyanın dört tarafında devam ediyor. Sydney'deydi Extinction Rebellion geçtiğimiz günlerde de. Evet, patlamalar oluyormuş. Nedir patlayanlar biliyor musun? Nedir efendim? At gübreleri. Hmm. Sıcaktan patlıyormuş. Barut gibi, dinamit gibi patlıyormuş. Ama McCormack resmen şey demiş. Hadi bakalım, yolunuza gidin. Ve Adani'de, dünyanın en büyük Hint kökenli kömür şirketi de yola devam edecekmiş. Çünkü Scott Morrison da gelecek ay Ocak'tan itibaren Hindistan'a ziyaret edecek. Ve onu da anlatmış işte zaten Michael McCormack adlı başbakanı, New South Wales eyaletinin başbakanı. Ve bugün iyi bir gün demiş Avustralya'nın kömür ihracatı için. Bütün Avustralya yanıyor kurak, evet. Ama kömür ihracatından bahsediyorlar. Sydney Opera House'un önünde de Extinction Rebellion, yok oluş isyancıları toplanmışlar ve her gün sokağa çıkmamız lazım, bu durumun acil bir durum olduğunu söylemek ve göstermek için diyorlar kendileri yaptıkları açıklamada. Ve başka bir şanslarının olmadığını söylüyorlar. Hava kalitesinin son zamanlarda tamamen ortadan kalktığını, düştüğünü ve ateşle, özür dilerim, yangınla alakalı ortaya çıkan kondisyonların gün geçtikçe arttığını ve hesaplanamadığını aynı zamanda söylüyorlar. Bunu sadece Avustralya'da olmadığını, Endonezya'da, Amazonya'da, dünyanın her tarafında ve Arktik'te, Kuzey Kutbu'nda bu gibi durumlar yaşandığını, dünyanın yangın halinde olduğunu ve bir şekilde uyanmazsak yakında dünyayı kaybedeceğimizi söyleyen isyancılar var sokaklarda da aynı zamanda. Katiyen öyle değilmiş. Avustralya'nın en büyük gazetesinin bir nüshasını elimde tutuyorum şimdi. Bak bakalım, aynen, manşette ne var? Sol üst köşeye bak. Ha, Tim Flannery var. Hayır, o sol, o sağda. Sağda, sol üst köşede Asya'daki kömür açlığı bizim ihracatımızı kamçılayacak, kırbaçlayacak ve güçlendirecek diyor. Rupert Murdoch'un, yeryüzünün belki de en büyük düşmanlarından biri olan milyarder gazete sahibi, medya patronu Rupert Murdoch'un The Australian, Avustralyalı adlı gazetesinin manşetinde bu var. Asya'nın kömüre olan açlığı durdurulamıyor, bizim de şeyimizi yükseltecek diye geçmiş ihracatımızı. Sağ tarafında da koskocaman bir resim var. Tim Flannery'i koymuşlar. Avustralya'nın yetiştirdiği en önemli iklim bilimcilerinden bir tanesi. Onun da aktivist ve kınıyorlar diyor. Evet. Yani bir proje o diyor. İklim grubunun, iklimcilerin bir projesi olduğunu söylemişler. Exclusive, yani özel haber yapmışlar. Aa, ilginç bir şey. Medya böyle. 2020'nin ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız diyor. Kim diyor bunu? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız diyor. Libya ne alaka? Libya'yla yapılan mutabakat varmış. Tescil süresi aşamalarında da olduklarını belirten Bakan Dönmez, Libya ile deniz yetki alanları mutabakatına ilişkin bir anlaşma yapılmıştı, meclisimizden geçti. Libya hükümetinden de bu onaylandı. Şu anda bunların Birleşmiş Milletler'e gönderilmesi ve tescil süreci aşamasındayız. Savaş ihtimali, asker gönderilmesi durumu olan Libya'dan bahsediyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra yeni alanlarda Enerji Bakanlığı olarak petrol, doğalgaz arama ve üretim ruhsatlandırma çalışmaları yapacağız diyor. Tahmin ediyorum ki 2020 yılının ilk aylarında bu süreci başlatacakmışız. Libya'da petrol arayacakmışız. O yüzden. Evet, Türkiye'de ama hiçbir şey olmadığı için, küresel iklim değişikliği, küresel ısıtma Türkiye'yi etkilemediği için, bize bir şey olmadığı için Enerji Bakanı tabii petrole gidebiliyor. Ben savaşa da gidebiliyor petrol. Nereden çıktın? Libya'da savaş diyordum. Evet. Petrolmüş. Şimdi ara verelim, sonra devam edeceğiz bunları konuşmaya. Açık Gazete. We'll be right back. Professor Longhair'den dinledik. Big Chief, Büyük Reis. 1918'de bugün doğmuştu. 19 Aralık'ta 1980'de de hayata veda etmişti. Henry Rowland Byrd. Ama herkes profesör diyor, aynı zamanda kel. Kel kafada diye biliniyor. Ve Fes diye de biliniyor. Birçok lakabı var. New Orleans'in blues müzisyeni, meşhur, çok öncü, şarkıcı, piyanist ve iki ayrı dönemde de aktif olmuş birisi. Hem rhythm ve blues janrının ilk dönemlerinde hem de geleneksel caza geri dönüş olduğu zaman da New Orleans Caz ve Gelenekler Festivali mirası, caz mirası festivali doğduktan sonra onun da öncülerinden olmuş birisi. Onu da andık. Profesör Longhair'e, uzun saça, Profesör uzun saça bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Evet, şimdi diğer haberlere de hızlı bir şekilde bakalım. Bu Avustralya yanıp tutuşurken yok sayılıyor ve kömüre yükleniliyor. Türkiye'de de yani görülmüş olan en büyük 70 seneden beri belki de görülmüş en sıcak Kasım ve Aralık ayları olduğu devam ederken de yeni petrol aramaları ve yeni kanal açılmaları falan konuşuluyor. Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus'u ilgilendiriyor bu Doğu Akdeniz'de ortaya çıkan yeni enerji kaynakları ve enerji kaynakları etrafındaki paylaşım tartışmaları. Umarım yakında olmaz bunların ismi. Evet, inşallah. Paylaşım savaşları. Savaşları da evet olabilir. Çok tehlikeli durumlar var. Bu arada da şeyle ilgili de, iklim ve bu durumumuzla ilgili, ekolojiyle ilgili de çok ciddi yeni araştırmalar var. Hiç ardı arkası kesilmiyor. Yenisini de söylüyorum şimdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de sessiz kamu sağlığı acil durumu, yani kirli havayla ilgili yeni bir araştırma yapılmış ve hem depresyon hem de intiharları çok arttırdığı da ortaya çıkarılmış. Bilimsel olarak rakamlarla ortaya konmuş. Detayına girmeyeceğim. Öte yandan da Hindistan'ın da en fazla kirli havaya bağlı ölümlere rastladığı ve yani 2 milyondan fazla insan ölmüş Hindistan'da kirlenme yüzünden. 2 milyondan bahsediyorum. Zamandan önce ölen insanlar ve ayrıca da Afrika'da Çad, Merkezi Orta Afrika Cumhuriyeti ve Kuzey Kore'de kişi başına en yüksek oranları görmüşler kirli havadan dolayı. Erken ölümler. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine evet demiş. Dosyada senatoya gönderilmiş. Tarih kitaplarında okuyacağınız bir an diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarihi bir oturumla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görevini kötüye kullandığı ve Kongre'yi engellemeye çalıştığı şeklinde iki azil suçlamasını oyladı. Konuşmaların tamamlanmasının ardından 15 dakika süren ilk madde için oylamada 230'a evet, 197 hayır. Kabul edilen ilk maddede Trump'a görevi kötüye kullanma suçlaması yöneltilmişti. İkinci maddede bu sefer 229 evet ve 197 hayır değil, 198 hayır oyu çıkmış. Bir tane taraf değiştirmiş Temsilciler Meclisi'nde fikir ya da oylama sonrası azil soruşturmasının ikinci maddesi de Kongre'ye engelleme suçlaması da bu şekilde kabul edilmiş oluyor. Dosyada senatoya gönderiliyor. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Demokrat Kongre üyesi Joseph Kennedy bu oylamayla ilgili olarak çocuklarına yazdığı mektubu okumuş. Massachusetts eyaletini temsil eden Kongre üyesi ki tarihi Kennedy ailesinden, İrlanda kökenli ailesinden bir Kongre üyesi o da. Bu tarih kitaplarınızda okuyacağınız bir an, bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın azledilmesi için oy kullanacağım ve bunu neden yaptığımızı bilmenizi isterim. Başkan yasalarımızı çiğnedi, güvenliğimizi tehdit etti, ülkemizdeki en kutsal, en yüce makamı kötüye kullandı. Bu dönemin hikayesini size nasıl anlatacaklar bilemem ama bugünü ben size anlatayım. Bugün adaletin kazandığı kayıtlara geçsin. Biz görevimizi yaptık, verdiğimiz sözü tuttuk şeklinde konuşmuş. Demokrat Kongre üyesi Barbara Lee de oturumda konuşmasında azil gerekçelerini değerlendirirken geldiğimiz nokta beni şaşırtmadı ama üzdü. Çünkü düzenli olarak başkan Kongre ve hukukun üstünlüğünü hiçe saydığını gösterdi. Veriler tartışma götürmez, kötüye kullanmıştır görevini. Başkanın hiçbir suç yani net olarak bu açıkça ortada görülüyor bütün suçlamalar demiş. Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımı kendisine siyaseten yardımcı olacak yolsuzluk soruşturmaları başlatma şartına bağladığı görülüyor. Aziz soruşturması devam edecek. Fakat tabii Senato'daki yargılamaya havale edilen 3. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oluyor kendisi de. Daha önce Nixon ve Lewinsky davasında da Clinton gönderilmişti. Nixon istifa etmişti. Şeyde bir şey çıkmamıştı Clinton hakkında da. El basmıştı İncil'e. Evet. Ve yalan söylemişti. Evet, ben o kadınla ilişkim olmadı demişti Monica Lewinsky. Ama sonradan ortaya çıkmıştı. Çıkmıştı, evet. Evet, böyle bir durum var. Amerika'nın da bu tarihi oylamada gösteriyor ki tamamen ikiye bölünmüş durumda. Çünkü cumhuriyetçilerden bir tane bile kayıp yok. Sadece iki kişi katılmamış oylamaya. 195'i hayır vermiş durumda cumhuriyetçilerde. Birinci oylamada bu. İkinci oylamada da 195 yani hayır ve sadece oy kullanmayan da iki var. Hiçbir şey değişmemiş. Demokratlarda sadece bir kişilik değişme, yer değiştirme olmuş. Böyle bir durumdan bahsediyor. Senato'da da bu azlin geçmesi imkansız. Bütün küfretmesine, ana avrat tabiri caizse dümdüz gitmesine rağmen çılgınca sözler sarf eden Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye gönderdiği mektuplarda Donald Trump'ın ağzından çıkanı kulağının işitmemesine rağmen hiçbir şey olmuyor. Fake news diye geçebiliriz. Bir başka fake news haberim daha var. Şeymiş, Uygurların, Müslüman Uygurların Çin'de 1 milyondan fazlasının topluma kamplarında çalıştırılması, zorunlu çalıştırılması filan hepsi fake newsmuş. Sahte habermiş. Bunu ki söyleyen kim? Cheng Jingye kim? Çin'in Avustralya Büyükelçisi. Tamamen bir şey, yeniden düşünceleri biçimlendirme ve terörizmi önlemek için yaptığımız bir şeydir. Bunu söyleyenler tamamen yalan haber yapıyorlar demişler. Çin'in başkent Canberra'daki büyük elçiliğinde pek ender rastlanan bir basın toplantısı yapmış Cheng Jingye ve insan haklarıyla hiçbir ilgisi yok bunun, Xinjiang bölgesinde olanların dinle de hiçbir ilgisi yok ve diğer ülkelerin teröre karşı aldığı tedbirlerden en ufak bir farkı yok demiş. Ama bütün açığa çıkan belgelerde, sızan binlerce sayfalık belgelerde, Çin Komünist Partisi içinden bir faş eden sırları bir oyun bozanın açıklamalarında görülüyordu ki asla acıma yok, sonuna kadar gidin dedikleri görülüyordu. Tümüyle sahte haber, yalan haber demiş ve bundan sonra da bir propaganda videosu göstermiş. 20 yıllık bir şiddet vardı Şincan'da. Bu saldırılar ve şiddet pek çok masum insanın da hayatını aldı ve büyük zarar verdi mallara, mülklere. Onun için de şimdi tedbir alıyoruz. Bu da son derece normal demiş. Bir de bu konuları yazan bir Çin kökenli gazeteci, Avustralyalı'yı hapse atmışlar. Onun da Avustralyalı yazar Yang Heng Jun'un hakları da korunuyor demişler. Hapse attı demiş ama elçi korunuyor demiş. Öte yandan da Mesut Özil'le ilgili de bir şey var. Arsenal futbol takımının orta saha oyuncusu, Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik muamelesini protesto eden paylaşımına muazzam tepkiler geldi. Çin'den geldi. Arsenal'de boyun eğmek zorunda kaldı. Para kaybedecek çünkü diye. Ve dünyanın en popüler bilgisayar oyunlarından PES 2020, Seahattin oynuyordur belki PES 2020'yi, onun Çin'de satışa sunulan versiyonundan çıkartılmış. Artık oynarsanız Çin'den mi? Mesut Özil'le oynayamayacaksınız Çin'de demektir. Evet. NetEase şirketiymiş. Çin'deki dağıtımını gerçekleştiren Alman oyuncu Özil sosyal medyada Çin'le ilgili radikal bir açıklama yapmıştır. Bu sözler Çinli futbol severlerin duygularını incitmiş ve sporun sevgi ve barış ruhunu ihlal etmiştir. Bunu anlamıyoruz, kabul etmiyoruz ve affetmiyoruz demiş. Bak şirket böyle net, evet, konuşmuş ve PES 2020'den çıkarılmış. Ne demişti Özil? Uygur Türklerine eziyetlere direnen mücahitler demişti. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, din alimleri öldürülüyor, bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Bütün bunlara rağmen ümmeti Muhammed suskun demişti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Özil'i Çin'i ziyarete çağırmış. Gel gör demiş, Şincan eyaletini gör. Erdoğan da çağırmışlardı, gitmedi ama galiba. Gitmedi, evet. Bu bölgede yaşayan ve çalışan insanların huzurlu bir hayat sürdüğünü iddia etmiş. Erdoğan gitmedi ama asayişin Berkemal olduğunu söylemişti. Onun temsilcileri yanılmıyorsam, değil mi? Evet. Yani bir tepki yok Türkiye'den. Bir tepki yok de. Ama Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Tümtürk, güzel soy isim, makam için. Bugün Doğu Türkistan davasının uluslararası alanda sahip çıkan ülkenin Türkiye olduğunu belirtmek lazım diyerek de bence Almanya'nın hakkını yemişler. Sonuçta bir açıklama, ortak bir basın açıklaması, ortak bir bildirge imzalayan da batılı ülkelerdi. Çin'in Türkistan'daki, Sincan'daki yaptığı faaliyetlerden ötürü bir ortak metin çıkarılmıştı. Ve birçok batılı ülke bu konuyla alakalı imza atmışlardı. Türkiye yoktu. Bu konuyu da uzun uzun konuşmuştuk galiba Açık Gazete içerisinde de. Evet, konuşmuştuk. Maalesef böyle bir tepki gelmiyor. Ama şey var, Kanal İstanbul için Montrö hatırlatması. Yani bir kere önce Libya açıklamasını söyleyeyim Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz ediyorum. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakata ilişkin konuşurken, şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesi demektir. Bu kadar önemlidir demiş. Yani Sevr Antlaşması'nı iptal edilmişti zaten ama Lozan'la bir daha ediliyor. Geçit Kale'ye inen insansız hava araçlarının konumu İHA'ların ve işlevlerine de değinmiş. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz demiş. Libya ile yapılan anlaşma Sevr'in ters köşe edilmesi demektir. Bizim olayımız beka meselesi, ondan da öte tarih meselesi demiş. Bunu anlamadım. Yani beka var olma demek, hı hı, hayatta kalma. Ondan da öte bir şey var mıymış? Varmış. Tarih daha önemliymiş hayatta kalmaktan, bekadan, öyle anlıyorum. Biz şu anda öyle adımlar attık ki bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesi demektir diyor. Bunu da T24'ten görelim. Ayrıca da Miçotakis'ten de bahsetmiş Yunan Başbakanı. Onlar Libya mutabakatının hukuka aykırı olduğunu söylüyorlar. Biz de tam aksine bu uluslararası deniz hukukuna uygundur diyoruz. Attığımız adımın bütün hesabının çalışmasını yaptık. Daha öncesine dayanan bir çalışmaydı bu hatta demiş. Kaddafi dönemini işaret etmiş. O süreçte Kaddafi'nin ömrü yetmedi. Belirli adımları atamadık ama arşivimizdeydi. Şimdi çıktı arşivimizden ve gerekli adımları atıyoruz. Süreci daha da hızlandıracağız. İhtiyaçları olursa her an yardıma hazır olduğumuzu onlara ifade ettik demiş. Kanal İstanbul için de Montrö hatırlatması yapmış. Montrö Uluslararası Antlaşması. Çevreye vereceği zararın ifade edildiği tartışmaların hatırlatılması üzerine konuya dair konuşmuş ve Nasrettin Hoca fıkrası anlatmış. Kaza endişesi olmayacak, işin bu güzelliği de var demiş. Ama gerek Montrö konusunda Uluslararası hukukçu Rıza Türmen'in de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı yazılarından ve Hazal Ocağı'nın da Cumhuriyet'te sürdürmekte olduğu yazı dizisinden de anlıyoruz ki tam bu konunun çok daha önemli ayrıntıları var. Evet. Onlar üzerinde de 9.30-10 arasında durmaya çalışacağız şimdi. Ara vereceğim ama şunu da söyleyeyim müsaade ederseniz. Biraz önce hangi ülkeler olduğunu söylememiştim. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu 23 ülke Sincan Uygur özerk bölgesindeki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklara baskı ve şiddet uygulamakta Çin'i suçlamıştı. Ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme ve insan haklarına saygı göstermesi çağrısında bulunmuştu. Çağrıda bulunan ülkeler arasında Türkiye'de dahil olmak üzere Müslüman nüfusa sahip ülkelerin olmaması ise yine ayrı bir şaşkınlık yaratmıştı. Sonra ümmetin hali dedirtmişti insanlara. Tüm Türk'te hala Türkiye en fazla destekleyen ülke olduğunu da söylemekte imtina etmiyor demek ki. Evet. 9.30-10 arasında bir Montreux ve bu şey konusunu konuşacağız. İklim. Aman İstanbul, Kanal İstanbul'u. Bir de çok önemli bir başka konu var. İlk kez bir belediyesine kayyum atanan Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra ne yapacak konusunda çeşitli gazeteci ve yazarların analizleri ışığında tartışalım diyoruz. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Ulusuna ait Little Shell Tribe ya da Türkçe ismiyle Küçük Kabuk Kabilesi'nin yasal tanınma alabilmesi için gereken son adım olarak sadece başkan onayı kaldı. Dün kongre kararı ile eyalet nezdinde tırnak içerisinde tanınan kabile yasal haklarına erişebilmek için 80 yılı aşkın bir süredir mücadele vermekte. Montana'da yerleşik bulunan kabile eğer Başkan Trump gerekli imzayı zamanda atarsa Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa olarak tanınan 574. kabile olacak. Bu da onlara hem hakları olan sağlık ve eğitim erişimini sağlarken hem de kendilerine ait topraklarının 800 kilometre karelik bir bölümünü rezervasyonlarına tahsis edilmesi için geri alabilmelerini sağlayacak. Bugün günlerden 19 Aralık 2019. Oturan Boğa'nın öldürülmesi üzerinden tam 129 yıl 4 gün geçti ve siz Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 22. bölümüne hoş geldiniz. Time has come today. Young hearts can go their way. Can't put it off another day. They say we don't listen anyway. All the rules have changed today. I have no place to stay. I'm thinking about the subway. My love has flown away. My tears have come and gone. My Lord, I have to roam. I have no home. I have no home. And now the time has come. There's no place to run. I might get burned up by the sun, but I have my fun. I'm in love. And put aside, I've been crushed by the tumbling tide, and my soul been psychedelicized. And now the time has come. There are things to realize. Time has come today. Time has come today. And the time has come today when young hearts can go their way. Can't put it off for another day. They say we don't listen anyway. Time has come today. Time has come today. Time has come today. Time has come today. Time has come today. Günaydın Mikem, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın, merhaba. Günaydın Can. Ne dinledik? Biz gene Coco Rubio dinledik. Biz böyle anlatıcılar üzerinden yaralı dizi anlatırken anlatıcılar üzerinden de parçaları ayarlayalım istedim. O da kendisi de zaten iyi bir ozan, biliyoruz. Geçen bölümde de gene bir parçasını paylaşmıştık. Bugün geçen hafta Black Elk üzerinden gittik. Bizim kara şahin. Kara geyik. Kara geyik. Evet. Onun üzerinden gitmiştik biraz. Yaralı şeyi anlatmıştık. İşte bizim Sioux savaşlarını anlatmıştık. Küçük büyük boynuz ve şeydeki Sitting Bull'un muhteşem zaferini, aslında Crazy Horse'le Sitting Bull'un birlikte muhteşem zaferini anlatmıştık. Bugün de Coco'yla bir giriş yapalım da istedim. O bize biraz güzel şey yapsın, ısıtsın ortamı. Arkasından biz de yavaş yavaş Yaralı Dizi'ye doğru geçiyoruz. Evet. Şimdi 1876'yı bitirdik. 1877'lerdeyiz. Muhteşem bir zafer kazanıldı. Fakat ya bu tabii şeyler için, yerliler için, kabileleri için, tamam çok güzel kazandık ama zaten bu bizim hakkımızdı yani, evet, normal dışı bir durum şey yok. O yüzden onlar da kendi işte avlanma, işte bölgelerine doğru birbirlerinden ayrılma yoluna gidiyorlar. Fakat bu çok büyük bir hata oluyor. Çünkü bufalo sürüleri geri çekilmeye başlıyor. Çok kötü bir kış geçiyor. Açlık var ve bu arada Amerikan ordusu kendine yediremiyor tabii Custer'ın ölmesine, en büyük generallerinden bir tanesinin savaş alanında hem yenilmesine hem ölmesine bütün ordusunun telef olmasını ve Crook'u bölgeye gönderiyor. Miles bölgede iki tane büyük Amerikan generali o dönem ve bunlar tam bir şey başlatıyorlar, iş sür ve katlet programı başlatıyorlar. Sitting Bull bu dönemde Gal'la beraber iki büyük şef, iki büyük Minikonjo şefi kuzeye doğru çıkmış vaziyetteler. Kanada sınırına doğru gidiyorlar. Buffalo sürülerinin üzerinden gidiyorlar. Yani kaçmıyorlar aslında. Onlar için gayet doğal bir kışlık, evet, bölge değişimi. Crazy Horse'da bir Oglala. O da kendi bölgesinde kalıyor. Black Hills etrafında. Zaten Black Elk, Kara Geyik de Kara Tepeler civarında hep hikayelerini anlatır. Zaten Pine Ridge de öldü. Dolayısıyla Crazy Horse o bölgede kendi savaşçılarıyla beraber, onun bir savaşçı topluluğu vardı, Last Child diye. Bu da enteresandır. Standing Rock'taki kamplardan bir tanesinin adıydı. Son çocuk. Son çocuk kampı ve hatta en son, yani sonuna kadar direnen ve en son düşen tırnak içerisinde diyelim, yani en son işgal edilen kamplardan bir tanesiydi. Şeyde Crazy Horse kendi insanlarıyla beraber, fakat gerçekten çok kötü bir kış, inanılmaz derecede açlık var, yeteri kadar provizyon yok, hiçbir şekilde doğru düzgün av bulamıyorlar. Savaşçılar biraz avantajlı çünkü daha mobiller, daha hızlı hareket edebiliyorlar ama kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var. Ve bir yandan da Miles'ın ve Crook'un şeyleri, birlikleri sürekli bunların peşinde, sürekli taciz ediyorlar. Buldukları yerde kurulan kampları yakıyorlar ve devam ediyorlar yollarına. Tam böyle artık Amerika Birleşik Devletleri, Washington yani kendi feodal gücünü sahada hissettiriyor. Bayağı bir şey var. Erkek ben buradayım varlığı var. Hiçbir şekilde dişil bir şey öğe yok ortada. Bu tabii yerliler için sorun değil çünkü Crazy Horse gerçekten çok başarılı bir savaşçı. Bu arada 28 yaşına da o kadar genç ki ama çılgın at. Çılgın at ama hiçbir zaman için şef olmuyor. Fakat çok yatsınmaz bir lider. Vizyonları var. Bu vizyonlar üzerinden hayatını kurguluyor. Kendisinin savaş alanında hep olması gerektiğine inanıyor ve buna dair bir vizyonu var. Ve işte artık 1877'lerde bir de şöyle bir şey var. Daha yaşlı şefler, işte Spotted Tail ve Red Cloud, bir önceki savaşların büyük mimarları, bir önceki mücadelelerin ve onların sonrasında imzalanan işte 1868'e ait sözleşmelerin büyük mimarları, iki tane büyük şef artık bıkmışlar, yılmışlar ve teslim oluyorlar. Teslim oldukları zaman işte bu kalelere götürülüyorlar. O bölgede bir sürü kale kollar kurulmuş ve bu şeyler, şefler ve kendi tabaları oraları da ilk önce toplanıyorlar. Ondan sonra bunlara eğer yeteri kadar teslim olduklarına dair bir kanaat getirilirse rezervasyon alanları, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, daracık alanlar tahsis ediliyor ve diyorlar ki işte siz halkınızla beraber şuraya yerleşebilirsiniz vesaire. Ve burada artık büyük o Dakota'daki büyük araziler, bir Filistin örneği olarak son bizim şu anda aşina olduğumuz görünümüne yavaş yavaş yaklaşıyor. Küçücük daracık alanlarda bu insanlar sıkıştırılıyorlar, avlanmaları. Onların dışında buralar açık hava hapishaneleri gibi. Başlarına bir tane agent dedikleri bir devlet görevlisi konuluyor. Her şeyi Indian Bureau denilen yerli bürosuna, bakanlığa bağlı. Bu da savaş bakanı, yani İçişleri Bakanlığı'na bağlı ama Savaş Bakanlığı'na da bağlı. Böyle garip bir statüsü var. Kızılderili ofisleri kuruyorlar. Kızılderili ofisleri ve bunlar Washington tarafından yönetiliyorlar bu alanlarda. İşte Spotted Tail bunlardan bir tanesine yerleştiriliyor kendi halkıyla beraber. Red Cloud bir tanesine yerleştiriyor. Fakat Crazy Horse serseri mayın gibi dışarıda Amerika'nın gözünde. Ama bir süre sonra tabii kendi karısı Black Shawl, kara siyah Şal, Red Cloud'un kabilesinden, Kızıl Bulut'un kabilesinden ve hasta, tüberküloz. Bu arada çok ciddi salgınlar evet, var. Yani büyük ölçüde de beyazların bulaştırdığı. Tabii ki virüsler, onlar, bakteriler onlardan geliyor ve savunması olmayan insanlara bulaştırılıyor ve inanılmaz epidemik, pandemik şeklinde bunları daha önce de konuştuk, yayılıyorlar. Yani Crazy Horse'un bir karısını çok seviyor. Crazy Horse'una bir çözüm bulması lazım. Ne yapacağım, ne edeceğim düşünüyor. Ve bu arada bu işte rezervasyon, yani agency'ler deniyor bunlara. Daha tam rezervasyon değiller. Bu agency işte Red Cloud Agency, Spotted Tail'ın agency'si. Onların bulunduğu bölgeler. Benekli kuyruk. Ha? Benekli kuyruk, evet. Onların bulunduğu bölgeler. Bu agency'lerin kurulmasına giden süreç tabii kalelerde. İlk önce kabileler oraya geliyorlar. Orada işte bir sürü görüşmeler oluyor. İnanılmaz bürokratik bir süreç ve gıybet. Her tarafta dedikodular var. İşte söylenmeyen sözler söylenmiş gibi gözüküyor. Herkes artık böyle bir şekilde her koyun kendi bacağından asılır mantığıyla herkes kendi derdine düşmüş durumda. Beyazlar da yerliler de aynı vaziyetteler ve Crazy Horse bunun hiçbir şekilde hiçbir parçası olmak istemiyor. O yüzden kalelere gitmek istemiyor ama kış o kadar kötü ki artık kendi halkından insanlar ölmeye başlayınca hiç olmazsa kadınlar ve çocuklar, yani en aciz durumda olanlar gitsinler. Biz şey yapalım, biz biraz daha arazide kalalım, biraz daha avlanalım ve savaşçılarıyla beraber bir last child grubu, son çocuk grubu, onlar arazide kalıyorlar. Bu arada tabii yani generallerin en büyük ödüllerinden iki tane var. Birisi Sitting Bull, birisi Crazy Horse. İkisini de kaleye getirmeleri lazım. Evet, iki büyük kişi. Evet. Reis onlar değil onlar. Mi? Yani? Oturan bu. Oturan bu. Çılgın at. Çılgın at ve biz şeyde kalede olan biteni Kara Geyik'ten uzun uzun kendi kitabında dinliyoruz. Çok fazla orada detaya girmeyeceğim. Fakat en sonunda artık Siyah Şal'ın hastalığı o kadar kötüleşiyor ki Crazy Horse onu son dakikaya kadar bırakmıyor ve diyor ki tamam, teslim oluyoruz. Biz de gireceğiz kaleye. Ya yani aslında bir teslim olmak gibi değil bu. Biraz diyorlar ki madem bizi orada istiyorlar, tamam biz oraya gideceğiz. Halkımın yanında olmalıyım. Ama ayağını sürüye sürüye gidiyor. Fakat kariye bir girişleri var bunların. Hiçbir şekilde teslim olacak zavallı sünepe insanlar gibi gözükmüyorlar. Hepsi en güzel kıyafetlerini giymişler. İnanılmaz bir şeyle, gösteriyle ve ihtişamla giriş yapıyorlar. Görkemle. Ve yani kendilerini diğerlerinden hemen ayırıyorlar. Crazy Horse'un iki tane arkadaşı var. Bu arada ortam gerçekten o kadar karışık ki. Sözler havalarda uçuşuyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Hiç kimseye güvenemiyor. İki tane arkadaşı var. Bunlardan bir tanesi bir mini konju. Kocaman bir adam. Touch the clouds. Bulutlara dokun. Diğeri de He Dog. Diyor ki ben bu ikisine güvenebilirim. He Dog da erkek köpek. Ben diyor bu ikisine güvenebilirim. Onlar dışında hiç kimseye güvenemem. Ve benim biraz zamana ihtiyacım var. Düşünmem lazım. Planlama yapmam lazım. Biz bundan sonra ne yapacağız? Bu sırada Nez Perce'ler, Fort Robinson'dalar bunlar. Nez Perce'ler diyorlar ki yani burası çekilir gibi değil kale için. Biz çıkıyoruz diyorlar. Normalde oradan çıkıp gitmeleri yasak. İzinleri vesaire tabi. Yani kendi topraklarında izinle bir noktadan bir noktaya gitmek zorunda. Diyorlar ki biz kendi başımızın çaresine bakacağız. Bu kaledeki durum yaşanılır gibi yani çekilir gibi değil. Biz Buffalo'nun peşinden gidiyoruz diyorlar ve bir grup olarak hiç kimseyi dinlemeden ayrılıyorlar. Buna burnu delikler diyebiliriz ne perse. Ne, peki burnu delikler diyelim. General Crook da kendi otoritesini sarsan bir durum olduğu için bu Crazy Horse'a diyor ki yani gidip başka hiç kimseye söylemiyor. Özellikle Crazy Horse'a diyor çünkü onun bir şekilde gözden düşmesini istiyor aslında. Sen onların peşinden gideceksin ve onları bana getireceksin. Crazy Horse bunu kabul etmiyor. Yani benim insanlarım ben neden benim insanlarımı gidip de sana getireyim. Aynen boğazlayayım. Fakat konuşmalar ve görüşmeler o kadar Crazy Horse'un aleyhinde ilerliyor ki onu bir şekilde köşeye sıkıştırıyor. Ve o da en sonunda diyor tamam ben giderim oraya ama ben hiçbirisini geri getirmem. Son yani tek bir Nez Perce kalmayana kadar onların hepsini öldürürüm. Bu Crook'a tamamen ters bir şekilde tercüme ediliyor ve diyor ki Crazy Horse oraya gideceğini ve son beyaz adam kalmayana kadar herkesi öldüreceğini söyledi diyor. Yani oradaki bu işte şeylerin kaynayan gıybet kazanının neler olduğu nasıl bir şey olduğunu anlatır bir anekdot bu aslında. Arada tercümanlık yapan, çevirmenlik yapan yerlilerin de bir kısmı tabii ihanet ki. Halinde. Tabii. Zaten bunu çevirenlerden birisi yani herkes işte orada bir toprak peşinde. Yani yerliler kendi topraklarını geri almaya çalışıyorlar. En azından bir bölümünü ama en iyi durumdaki toprakları almaya çalışıyorlar. Highlands dedikleri daha yüksek alanları. Ondan sonra şeylerde beyazlarda mümkün olduğu kadar çok toprak almaya çalışıyorlar. Vesaire derken artık Crazy Horse artık iyicene spot ışığı üzerinde ve tamam artık herkes Sitting Bull'u unutmuş vaziyette o nasıl olsa kuzeyde erişilebilecek gibi değil ve Washington Crazy Horse'ı istiyor. Bunun üzerine General Crook da geliyor diyor ki ben seni diyor Washington'a götüreceğim diyor. Hani sen toprak istiyorsun madem kendin ve halkın için aynı Red Cloud ve Spotted Tail'e verdiğimiz gibi o zaman benimle Washington'a geleceksin diyor. Yani ben seni oraya bir savaş şeysi olarak, trofisi olarak götüreceğim. Herkese göstereceğim. Crazy Horse bunu kabul etmiyor. Savaş şey, ganimeti gibi. Ganimeti gibi göstereceğim herkese. Crazy Horse bunu kesinlikle kabul etmiyor. Zaten kendisi çok fazla fotoğraf çektirmekten vesaire de hoşlanan birisi değil. Bu arada tabii şeyde, kalelerde basın mensupları da var. Onlar da bunları yakından takip ediyorlar. Biz de bu hikayeleri oradan öğreniyoruz. Evet. Her neyse en sonunda Karaşal, Crazy Horse'un karısı çok kötüleşiyor. Ortalık gerçekten çok karışık. Crazy Horse önünü göremiyor ve diyor ki ben diyor, şu ansa karımı ailesinin yanına götüreyim. Red Cloud'un agency'sine gidecekler. Bir günlük 40 millik bir yol. Onun için bir günde gidip gelebileceği bir yol. Çok hızlı gidiyor zaten. İşte daha bir önceki bölümde anlatmıştık ya. Yani at dayanmıyor adama. Sürekli hayatı boyunca bir sürü at değiştirmek zorunda kalıyor. Yani 60 küsur kilometreden bahsediyoruz. Evet. Yani, evet, at üstünde, at sırtında, karısıyla beraber onu da taşıyarak gidecek ve geri dönecek ve aynı gün. Bu yola çıkar çıkmaz hemen arkasından bir birlik gönderiyorlar. Onu tutuklu çünkü yasak, yani izin almamış, kendi kafasına göre gidiyor, böyle bir şey yapamaz, nasıl yapar bize karşı, aman Allah'ım falan. Arkasından bir birlik gönderiyorlar. Birlik hiçbir şekilde yetişemiyor Crazy Horse'a. Crazy Horse gidiyor, karısını bırakıyor. Geri dönerken... Kaleye çok yakın bir yerde, ancak o kadar ilerleyebilmiş. Bu arada gönderdikleri birlikte yerlerden oluşuyor. yerlilerin beyazlara çalışan bölümü. Daha çok Crow'lar bunlar, karga ulusu. Yani o dönem bayağı işte zaten Lakota'larla Crow'lar çok anlaşamıyorlar birbirleriyle. Crow'lar da daha çok beyazlardan yana her zaman için oyunlarını oynuyorlar. O dönemde de işte agency'lerde daha çok işte bu Indian Police dedikleri yerli polislerin çoğunu Crow'lar oluşturuyor. Karşısında bir bakıyor işte bir grup, kalabalık bir grup, 30 kişi kadar beyaz mavi üniformalı polis onu tutuklamak için gelmiş. Karşılarında bir tek Crazy Horse. Böyle bir adam işte. Yani bundan bahsediyoruz. Biz o da gayet yerliler yani o mavi polis beyaz üniformalarını giyiyor. Beyaz adamın mavi polis üniformaları üstünde Crazy Horse'un üstünde işte buffalo derisinden ya da buckskin neyse artık deriden işte gömleği altında pantolonu falan kafasına bir tane tüy, o hiçbir zaman için o bonelerden takmıyor, o şef bonelerine, çünkü şef değil zaten. Bir de vizyonunda kendisini o şekilde görüyor. Hep böyle saçından bir tane kartal tüyü aşağı doğru inen bir adam olarak gördüğü için o şekilde. Hep şeyde de bu Kızılderilerin sözlü tarih resimlerinde de bu şekilde. Gayet sakin atından iniyor. Atının terkesindeki kırmızı battaniyesini koluna sarıyor. Atının yanında yürüterek birlikte kaleye giriyor ve teslim oluyor. Şimdi onu hapis alanına yani karakola götürecekler. Kalenin içerisindeki karakola götürecekler. Tutuklu çünkü. Suç işledi. Tutuklanacak. Hiç itiraz etmiyor. Fakat şöyle bir şey. Kalabalık. İnanılmaz bir kalabalık. Herkes crazy. Çünkü öyle bir artık olay ayyukaya çıkmış ki bu arada. İçeride haber yayılmış. Crazy Horse gitmiş. Nasıl gider? Şudur budur falan. Halk toplanıyor. Ve birlikte karakola doğru yürüyorlar. Bu böyle gayet vakur bir şekilde dimdik şeyin arasında, polislerin arasında. Derken kalabalığın içerisinde bu az önce bahsettiğimiz mini konuşu Taşlı Klaus arkadaşını görüyor. Bulutlara dokunan. Bir tane de Little Big Man. O da onun savaşçılarından bir tanesi. Küçük büyük adam. Küçük büyük adam, evet. Bu ikisi birlikte giriyorlar ve çok enteresan bir şekilde biri bir koluna giriyor ve sımsıkı tutuyor dirseğini. Öteki koluna giriyor ve onlar onu götürüyorlar karakola. Yani içerideki artık bölünmüşlük ve kimin hangi tarafta olmaması ve Crazy Horse'un kime güvenebileceğinden emin olmaması artık bundan daha iyi gösteren bir şey. Safhada, evet. Ama bir yanda da şöyle bir şey var. Yani onların tabii ya orada birkaç şey birden dönüyor. Yani bir anda artık yılmışlar ve tamam beyaz adam ne istiyorsa yapacak durumdalar ama bir anda da birisi eğer Crazy Horse'u hapse götürecekse var hiç olmazsa biz olalım şeklinde de okunabilir bu resim. Evet. Fakat tabii bu Crazy Horse'u bayağı rahatsız ediyor. Biz bunları birinci elden orada bulunanlardan yazılı olarak öğreniyoruz. Yani bu hikaye çok bilindik bir hikaye. Karakolun içerisine giriyorlar ve birden o şeyleri görünce, pencerelerin üzerindeki o demir parmaklıkları görünce kurtulmaya çalışıyor. Onu tutan arkadaşlarından kurtulmaya çalışıyor. O sırada işte Taşlı Klaus onu daha da sıkı iki koluyla beraber iki kolunu geriden tutmaya başlayınca kırmızı o zamana kadar taşıdığı battaniyesinin altındaki bıçağı çıkartıyor ve Taşlı Klaus'un elini kesiyor. O kendi can havliyle onunla uğraşırken o sırada oradaki askerlerden birisi geliyor ve Crazy Horse 28 yaşında, karşısındaki asker 47 yaşında. Süngüsüyle iki tane bıçak yarası tam göğsünden alıyor onlar, akciğerlerin üzerinden. Çok ağır bir kanama. Bunu hemen oradaki karakolun yöneticisi diyor ki içeriye girecek. Yani şerif bu diyor hayır hiçbir şekilde yani yaralı adam ölüyor artık. Hayır diyor o tutuklu içeride kalacak. Bunun üzerine bir şekilde işte Taşlı Clouds ve Little Big Man araya giriyorlar ve diyorlar ki ya hiç olmazsa en azından şurada bir tane sedir var oraya yatıralım. Oraya yatırıyorlar ama yarısı çok kötü ölümcül. Babası yanına geliyor. O sırada McGillicuddy diye bir o şeye bakan kaledeki doktorlardan birisi karısına baktığı için Crazy Horse'un da çok minnettar olduğu birisi. Ona diyor eğer birisi bakacaksa bana birisi bana herhangi bir ilaç verecekse yani şifa malzemesi verecekse bu sen olmalısın. Benim medicine benim. Benim şifacım sen olmalısın diyor. McGillicuddy ona bir morfin enjekte ediyor. Şasesi enjekte ediyor. Babası yanında ve o gece saat 11:30'da Crazy Horse ölüyor. Bu tabii büyük bir efsane aslında. Yani bu adam bir savaşçı. Hakkında Little Big Horn öncesinden birçok savaşta bahsi geçen bir insan. Çok cesur bir insan. ve aynı zamanda çok heyecanlı genç bir insan ve halkı için kendisini bir şekilde feda etme konusunda da hiçbir çekincesi olmayan bir insan. Ve bir şef olmasa dahi onun bu legacy'si, bu şeysi ne diyelim yani varlığı ve mirası bugüne kadar geliyor. Ve bugün Güney Dakota'da biliyorsunuz büyük Crazy Horse Monument inşa evet. ediliyor. Kaç senedir? Anıtı. Anıtı evet. inşa ediliyor. Bu da şeylerden bir tanesi. Yani oradaki milestone'lardan bir tanesi. Ve Wounded Knee bundan sonra artık yaralı diz dönemi başlıyor. Çünkü tamam Crazy Horse sahneden çekildi. Geride Sitting Bull kaldı. Onu da bir şekilde halletmemiz lazım, tutuklamamız lazım. Ne olacak, ne bitecek? Ve bu arada da Pine Ridge'de artık aradan tabii birkaç sene geçiyor. Pine Ridge'de yavaş yavaş, Pine Ridge rezervasyonu da Standing Rock'ın hemen güneyinde, Badlands denilen, kötü arazi denilen bölgede. Onu bir sonraki bölümde uzun uzun 1890'ları anlatacağız. Bir de ufacık bir şey hatırlıyorum, bir efsane daha var. Beyazların şeyini, yatağını falan kullanmayı reddedip kendi Kızılderili halısını yere evet yere bu işte tabii Little Big Man'le Taşlı Klason'da dediği zaman hani şuradaki sedire yatıralım. O diyor ki hayır diyor, ben orada yatmam, ben diyor yerde yatacağım. Bu arada şöyle de enteresan bir durum var. Crazy Horse öldükten sonra gece saat 11:30'da ölüyor. Ve halkı onu alıyor. Yani tamam sana sen bize yapabileceğin her şey, bizim için yapabileceğin her şeyi yaptın ama biz senin için son görevimizi yerine getiremedik ve hatta seni kendi ellerimizle karakolun içerisine soktuk. Onun verdiği vicdan azabıyla beraber bu Little Child grubundan, kendi o savaşçı grubundan küçük bir savaşçı ekip ve Crazy Horse'un babası onun ölmüş bedenini alıyorlar ve hiç kimsenin bugüne kadar hala bilmediği bir yere gidiyorlar ve gömüyorlar. Gömüyorlar evet. Evet, yani nerede yattığını bilmiyoruz. Müthiş bir hikaye aslında bu yani. Evet, yani bu aslında işte bu beyazların böl, fethet, parçala ve devamında göreceğiz. Yani Sitting Bull'un da öldürülmesi benzer şeyler, dokular taşıyor. Orada çok çok önemli bir adam üzerinden biz bu hikayeyi dinleyeceğiz. Bugün aslında ondan konuşacaktık. Ben biraz Twitter'da da paylaşmıştım. Bir rahip, bir Katolik rahip, Francis M. Craft diye bir adam. Çok çok onda enteresan bir hikayesi var. Şu kadar canı bir teaser gibi olsun, şey bir sonraki program spoiler gibi olsun. Babaannesi tam kan, saf kan bir Mohawk şefinin kızı. Kendisi de zaten çılgın bir maceracı. En sonunda böyle Katolik rahip falan oluyor ama yani rahip olacak son insan. Ya yani zaten sürekli kiliseyle de didişiyor. O yüzden de bunu Standing Rock'a atıyorlar. Git orada ne yaparsan yap. Sonra bakıyorlar. Orada ortalığı karıştıracak. Navajo bölgesine göndermeye çalışıyorlar falan. O da alim birisi. Onu da bir sonraki bölümde Wounded Knee şeysi çerçevesi. Ya bugün Wounded şey yaralı dizi konuşacaktık. Yaralı dize... Çılgınatı girdik çıkamadık. Kolay değil. Çılgınat evet. dünyanın en önemli figürlerinden bir tanesi. Kesinlikle. Ya bence evet. gerçekten hayatından feyiz alınması gereken birisi. Üzerine evet. filmler yapılması gerek. Doğru dürüst. Filmler yapılması John gereken. Olmasın. Evet. Trump falan hiç olmasın zaten. Ha bu arada çok bitirmeden önce küçük bir şey de söyleyelim. Bu küçük kabuk Chippewa kabilesi son işte kendi yaşasın biz kabileyiz ve topraklarımızın bir bölümü en azından geri alabileceğiz diyen arkadaşlar 80 yıldır mücadele veriyorlar. Bölümün başına da haberini yaptık. Fakat bu ne şanstır ki bir tek imzaya kaldı iş, Trump'ın imzasına kaldı. O da biliyorsunuz yani bu suçlama şeyinden döneminden geçiyor. Bir süre daha beklemeleri gerekecek galiba. Ama çok yeni bir haberdi. Bu dün çıktı. Evet, bütün evet, yerlerin hiçbirisi bu arada Trump olayıyla ilgilenmiyorlar. Evet. Herkes tamamen 21 Aralık'taki solstice gün dönümüne odaklanmış en vaziyette. Uzun gece en uzun gece. Yani onun için o daha önemli. Ve aynı zamanda Chippewa'ların haberi onlar için çok önemli. Onları da tek ilgilendiren konu Trump'la ilişkisi olarak yani bir imza ihtiyaçları var. Trump gitmeden aslında şu imza sonra ne olursa olsun. Trump bir yere gidemez. Evet. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Peki Bikem çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Heyecanlı bir hikaye bu. Devam edeceğiz. Tamam. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Stop. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Açık Gazete. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie. Edith Piaf, non je ne regrette rien, yani hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum diyor, yani şey Charles Dumont'un Michel Vauquer'le beraber bestesi, hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum, ne bana yapılan iyiliklerden ne de kötülüklerden, hepsi aynı benim için, aynı şey ve bütün hepsi ödendi, temizlendi, unutuldu. Ben geçmiş umurumda bile değil. Bütün hatıralarıyla ateşi yakıyorum. Bütün ateşi, bütün geçmişteki acılarımı, zevklerimi, kederlerimi aldım, hoş duyguları, hepsini, onların hiçbirine ihtiyacım yok. Bütün aşklarımı temizledim, aşk hikayelerimi bir kenara süpürdüm, attım ve onun bütün sarsıntılarıyla sonsuza kadar süpürüp attım ve sıfırdan başlıyorum. Her zaman sıfırdan başlarım. Hiçbir şeyden acı çekmem, pişmanlık duymam ve sıfırdan başlarım. Bütün, çünkü benim bütün hayatım, neşelerim ve mutluluklarım bugün seninle başlıyor, yeniden başlıyor diye ilginç bir aşk şarkısı. Evet. Çok meşhur. Hayat demişken devam edelim. Dün Çorum'da... Pardon, bir şey söyleyeyim. 104 yaşında bugün, 19 Aralık 1915'te doğmuş, 1963'te hayata veda etmiş. Çok evet, önemli bir şarkıcı, şanson. Dün Çorum'da maddi sorunlarından dolayı iki vatandaşın kabloyla kendilerini asarak intihar etmesi haberlerini vermiştik. Bir yeni haberde Kocaeli Derince'den geldi. Bu sefer 54 yaşındaki Binnet Simit'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise haber vererek öğrenmişler. Eve gelen polis ekipleri girdikleri zaman kapıdan içeri Smith'i doğalgaz borusuna ipte asılı halde bulmuşlar. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği öğrenilmiş Binnet Smith'in. Smith'ten de bahsedeceğiz, Smith saraylarından da bahsedeceğiz birazdan. Evli ve bir çocuk babası öğrenilen Binnet Smith'in bankalı olan borçları nedeniyle intihar ettiğini ve borçlu olduğu bankaların isimlerini yazdığı bir not bıraktığını öğrenilmiş arkasından. Bu konudan ne oluyor? Nerede? Mecliste bunlar konuşuluyor mu? Ya da gazetelerde, Hürriyet gazetesinde mesela bu konular konuşuluyor mu diye soracak olursanız ben pek göremiyorum. Farklı şeyler konuşuluyor. Mesela Hürriyet gazetesindeki bir köşeden bahsedelim. Abdülkadir Selvi'nin köşesinde dünkü durumdan, Çorum'daki intiharlardan bahsetmemiş. Erdoğan kime CHP ağzıyla konuşuyor dedi başlıklı haberinin son kısmında. Meclisteki ikramlardan bahsediliyor. AK Parti Bitlis milletvekili Vahit Kiler milletvekillerine Bitlis'in meşhur büryan kebabından ikram etmiş. Büryan kebabını Bitlis'te hazırlatıp uçakla Ankara'ya getirtmiş. Saray mutfağından günümüze gelen büryan kebabı Bitlis'te keçi etinden yapılıyormuş. 15 keçi kesilmiş milletvekilleri için. Keçi eti bir gün soğukta bekletilmiş. Büryan ustaları tarafından kızgın kuyularda pişirilmiş. Sonra paketletip uçakla Ankara'ya getirtilmiş vekiller yesin diye. Ama iş burada da bitmemiş. Büryan kebabı meclis lokantasında buharlı fırınlarda ısıtıldıktan sonra da servis edilmiş teker teker vekillere. Bundan bahsediliyor. Tam not almış vekillerden. Evet, çok iyi. Gökhan T. ve Oktay A. da evlerinde yaşamlarına son vermişlerdi. İkisini de dün söylemiştik. Sen söylemiştin. Borçlardan Çorum'da. Ve işsizlikten dolayı. Evet, Çorum'da. Aynı mahallede yaşayan iki ayrı insan. Çocuğuna ekmek parası bulamıyorlardı. Muhtarlığa gelip iş var mı, iş arıyorum diye sorarlardı diyen de muhtar var. Bahçeli Evler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe'nin açıklaması var. Bu da Bir Gün gazetesinden. Evet, büryan kebaplar var. Bir de simit sarayı demiştin. Tepkiler üzerine termik santral tasarısından geri adım atan Erdoğan benzer çarkı simit sarayında da yaptı. Simit sarayının ziraate devrine ilişkin, Ziraat Bankası'na devrine ilişkin tasvip etmiyorum. Asla böyle bir şeyi tasvip etmem diyerek geri adım attı diyor Bir Gün gazetesinde. Hürriyet gazetesi bunu biraz daha farklı vermiş manşetten, bizzat Ahmet Hakan imzalı bir haberde. Tasvip etmem mümkün değil. Erdoğan'dan simit sarayı yorumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir süredir aklımda olan simit sarayıyla ilgili soruyu Cenevre'de sordum. Cenevre'de hepimizi şaşırtan bir yanıt verdi demiş. Böyle bir durum. Başka bir konuda da Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var işte. Evet, bu arada işsizlik de artmış durumda. Türkiye'deki işsizlik oranı Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre 2.4 puan artarak %13.8'e yükselmişti diye hatırlatılıyor. Bu dönemde işsizlik oranı 187 bin kişilik artışla 4 milyon 566 bin olarak hesaplanmış TÜİK rakamlarına göre. Evet. Her 4 işsizden biri üniversite mezunuymuş aynı zamanda. Her 4 gençten biri de işsizmiş. Evet, birazdan şimdi şeyi de konuşacağız, bu İstanbul, Kanal İstanbul meselesini bitmez tükenmez önemli, çok önemli bir şey. Ama ondan önce bir de iki şey söyleyelim. Bir tanesi, Anayasa Mahkemesi Wikipedia yasağını 26 Aralık'ta görüşecekmiş. Bu senin evet, aylardır, hatta yıllardır takip etmeye çalıştığın bir şey. İnternet özgür ansiklopedi Wikipedia'nın Türkiye'de erişime engelli olması, bireysel başvuru var onun aleyhinde, 26 Aralık'ta görüşecekmiş. Euronews'un haberi bu. İnternet ansiklopedisinin erişim yasağı, Wikimedia Vakfı erişim yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. İfade özgürlüğünü ihlal gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi de iç tüzüğün 28. maddesi 3. fıkrası uyarınca genel kurula sevkine karar vermişti. 26 Aralık'ta gündem toplantısında ele alacakmış. Şimdi diğer önemli konuya geçecek olursak, Cumhuriyet Halk Partili Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı terör örgütü ya da paralel devlet yapılanması, ikisi bir slash ile bölme işaretiyle birlikte ele alınıyor. FETÖ-PDY deniyor kısaltılmış haberleriyle. Ayşe Sayın'ın BBC Türkçe'den takip ettiği bir haber bu. Şöyle diyor, üst düzey yöneticileriyle FETÖ-PDY telefon görüşmeleri yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. İzmir Valiliği de Oğuz'un yerine Urla Belediye Başkanlığı'na kayyım olarak Urla Kaymakamı Önder Can'ı atadı. Böylece 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana kazandığı 31 belediyesine kayyum atanan ya da kayyım HDP'den sonra parlamentodaki en çok sandalyeye sahip muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye de ilk kez kayyum atanmış oldu. Bu çok önemli bir gelişme. Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve parti yöneticilerinin katılımıyla Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında dün genel merkezde yapılan toplantıda kayyıma itiraz edilmiş ve Oğuz'un yerine belediye meclisinden seçilecek bir ismin atanmasının sağlanması için hukuki süreçlerin başlatılması kararlaştırılmış. Böylece ilk kez oluyor bu. Daha önce Cumhuriyet Halk Partili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 6 Aralık 2017'de Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da 4 Ocak 2018'de görevden uzaklaştırılmış, yerlerine belediye meclisinde yapılan oylamayla seçilen isimler başkan vekili olarak atanmıştı. Şimdi bu sefer doğrudan doğruya kaymakam atanması durumu var. BBC Türkçe'ye değerlendirme yapan başkan yardımcısı Tuncay Özkan da atamayı demokrasiye karşı büyük bir darbe olarak değerlendiriyoruz. Kayyumu asla içimize sindiremeyiz. İzmir'in demokratik hayatına yönelik darbe mutluluğuna kast olarak değerlendiririz demiş. Ve hukukçu milletvekillerinden 4 kişilik bir komisyon oluşturduk demiş. Komisyon atanmış öyle mi? Yani böylesine bir durumda çok önemli bir dönüm noktasının başlangıcı olarak kabul edilebilecek bir şeydi. İşte komisyona havale edilmiş mesele Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Yani iddialar nedeniyle yargılanabilir belediye başkanı ama esas olan tutuksuz yargılama demiş Özkan. Kayyum kararından dönmeye çağırmış İçişleri Bakanlığı'nı da. Partimizle ilgili herhangi bir suçlama yok. Belediyeyle ilgili suçlama yok. Belediye kaynaklarının kullandırılması diye bir suçlama yok. Yani bu 3 konuda. Burada kayyum atanması çok yanlıştır. Belediye meclisimizin içinden başkan vekilinin seçilmesine olanak tanınmalıdır. İzmir'in demokrasisine yakışmamıştır demiş. Yani belediye başkanları yargılanabilir, hatta tutuklanabilir ama biz tutuksuz yargılama esas olmalı, hızlı ve adil yargılanmalıdır diyoruz demiş. Bu yargılama politize edilmemelidir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, yerel yönetimlerinden sorumlu yardımcısı Seyit Torun da hukuki süreçler izleniyor, gerekli itirazlar yapılacak demiş. Oğuz'un tutukluluğuna itiraz edilmesinin kararlaştırıldığını ifade etmiş ve niye şimdi görevden alıyorlar? 9 aydır seçilmiş belediye başkanı olarak görev yapıyordu. Madem hakkında bir suç şüphesi vardı, neden bu kadar beklendi? O nedenle manidardır demiş Seyit Torun, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. AKP kendi FETÖ'cü belediye başkanlarını ağlatarak istifa ettirdi. Haklarında hiçbir işlem yapmadı ama muhalefet partili belediyelere kayyum atıyor. Kabul edilemez. Bizim parti olarak abdestimizden şüphemiz yok demiş. Şimdi bu konuda Aydın Engin'in de kaleme aldığı bir yazı var T24'te. Biraz ona da bakalım. Bir musibet bin nasihatten evladır. Parantez mı? Başlığı. Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla'yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlenmesinin önünde bir engel var mı diye soruyla başlıyor. Sonunda CHP de kayyımlandı, Urla Belediyesi'ne kayyım atandı diyor. Türkçe'ye kazandırılan bu yeni fiil, yani kayyımlanmak, Kürt illerini aştı ve ülkenin en batısına uzandı. Keza HDP'yi aştı, CHP'nin kapısını araladı. Kayyımlanmak Urla ile sınırlı mı kalacak, yoksa Urla bir başlangıç, yeni bir saldırının ilk adımı mı? Cevap bulmak için henüz erken. Bir kasaba ya da kentin belediye başkanı ölürse ya da tutuklanırsa ya da istifa ederse bugüne kadarki uygulama ve gelenek belediye meclisinin toplanıp içlerinden birini bir sonraki olağan yerel seçimlere kadar başkan seçmekten ibaretti. Pek çok örneği var. Vardı. 31 Mart'ta HDP'nin beklenenin çok üstünde belediye seçimini kazanması, yerel seçim sloganı olan kentlerimizi kayyımlardan kurtaracağız hedefine büyük ölçüde ulaşması, AKP'nin, parantez AKP reisinin diye okumalısınız, Bu geleneği çöpe atıp seçilmişlerin yerine memurları belediye başkanlığı iskemlesine oturtmasını adeta kurumlaştırdı. Bugün Kürt illerinde kayyım atanan belediye başkanlarını saymaktansa hala görevde olan seçilmiş HDP'li belediye başkanlarını saymak çok daha kolay ve liste çok daha kısa. Demokrasi tanımını demokrasi sandıktır ve sandıktan ibarettir gibi sığ bir düzleme indirgeyen AKP reisinin artık sandığı da umursamaması, demokrasi tanımını benim istediğim sonuçları veren sandık demokrasidir'e dönüştürmesi sanırım artık hiçbirimiz için şaşırtıcı değil diyor. 31 Mart'ı izleyen günlerde art arda gelen tutuklama ve kayyımlama operasyonları sırasında CHP yönetiminin açıkça onaylamasa bile ciddi bir itirazı olmadı. Yani bu HDP'lilere. Utangaç demeçlerin bile esirgendiği, seçilmişliğin önemini ve değerini savunurken vurgulu bir muhalefet çizgisinden uzak durması epey eleştirildi. Bu eleştiriler parti içinde özellikle genç tabanda da gözlendi. Ama CHP tabanı kös dinlemeyi yeğledi. Şimdi Urla örneğine bakıp CHP'ye dönüp oh işte gördünüz mü sıra size geldi diye eleştirenin yüreğini serinletmekten öte değeri olmayan cümleler kurmak marifet değil. Dahası bir musibet bin nasihattan evladır diyen halk deyişini hatırlamak da çok anlamlı değil. O musibet artık demokrasiye yönelik ağır bir saldırıya işaret ediyor. Urla örneğinin seçilmişliği umursamayan despotik tercihlerin yaygınlaşması olarak değerlendirmek ve demokrasiye ilişkin kaygıları daha da artırmak doğru tutum olsa gerek diyor. Yani şöyle, Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tutuklanması ceza hukuku sınırları içinde bir sonuç. Ama yerine kayyım atanması katıksız bir siyasal tercih. AKP iktidarının tercihi. CHP yönetimi Urla'nın da kayyımlanmasına ciddiye alınır bir tepki gösterdi mi? Ben görmedim. Evet. Siz görüyor musunuz? Diye devam ediyor yazı. Engin'in yazısı. Mesela tutuklanan belediye başkanını hapishanede ziyaret etmek, ona sahip çıkmak, birkaç Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyle mi sınırlı kalmalıydı? Mesela Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sıcağı sıcağına Urla'ya gidip seçilmiş belediye başkanını hapishanede ziyaret etmesi ve çıkışta kayyım atamanın demokrasiye taban tabana zıt olduğunu sözcükleri sakınmadan dillendirmesi, kendini sosyal demokrat ve ana muhalefet olarak tanımlayan bir partiye daha çok yakışmaz mıydı? Böyle uysal bir muhalefet bulan bir iktidarın Urla'yı bir ilk adım olarak görmesinin ve arkasını getirmek için cesaretlendirmesinin önünde bir engel mi var? Sırada çok daha büyük rantlara kaynaklık eden büyük kentler, büyük şehir belediyeleri var desem, çok mu kötümser bir gazeteci sayılırım diye bir soru sorarak bitiriyor Aydın Engin 19 Aralık 2019 tarihiyle yayınlanan T24 yazısını. Bir musibet bir nasihattan evladır. Bin nasihattan evladır mı vaziyeti? Evet, bu çok önemli bir soru doğrusu. Buradan da şeye geçelim, bu önemli işte Kanal İstanbul'a. Mesela bugün Bir Gün gazetesinin manşetinde Katar Katar rant başlığı var. Kanal İstanbul'a bileşik kaplar usulüyle bakın diyen Erdoğan rant projesini şöyle açıklamaya çalıştı. Tuzlu su, az tuzlu su, bunlar bir araya geldiği zaman ortaya ne çıkar? Yani bileşik kaplar usulüyle kanalı açıklamaya çalıştı diyor. Bunun bir ortalaması çıkar. Karadeniz'in tuz oranı nedir? Marmara'nın tuz oranı nedir? Olaya böyle bakılması lazım diye gayet bilimsel, coğrafi, jeolojik, mühendislik açıklamaları yapmış ama bundan önce okuduğumuz pek çok sayıda uzman görüşünün bununla bağdaşmadığını gösteren de elimizde sayısız örneği var. Ayrıca bir başka şey, Katar meselesine de aynı manşet haberin bir başka yerinde değinilmiş. Kanal İstanbul güzergahında arazi toplamaya başlayan Katar emirinin annesi Şeyha Moza, gözlerini bir kez daha Arap ülkelerinin Türkiye'de aldıkları arazilere çevirdi diyor. Evet. Ve Sezgin Tanrıkul'un önergesine verilen yanıtta Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Arapların aldıkları taşınmazların oranı ortaya çıktı. Katarlıların aldığı alanların toplam yüz ölçümü 795.552 metrekareymiş. Yani Yalova vilayeti yüz ölçümü büyüklüğündeymiş. Bakanlığın verilerine göre yabancılara satılan toplam 3.336 parsel ana taşınmazın büyük bölümü Iraklılara gitmiş. Parsellerin yüz ölçüm büyüklüğünde ise Suudi Arabistan öne çıkmış. Suudi uyruklu 8.250 kişiye satılan, 8.000 bir ordu bu. 915 parsel toplam yüz ölçümü büyüklüğü 3.408.555 metrekare olmuş. Bu da Hüseyin Şimşek imzalı bir manşet haberin ikinci bölümünün şeyi. Katar Emiri Şeyh Temim konuşmuş. Ülkesinin ihtiyaç halindeki ülkelere eğitim, fakirlikle mücadele ve kalkınma başlıklarında koşulsuz ekonomik yardım yaptığını söylemiş. Kuala Lumpur'dan, Anadolu Ajansı'nın haberinden bahsediyor. Evet, Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim sık sık bir araya geliyorlar zaten. Öte yandan da Hazal Ocağ'ın Kanal İstanbul, İstanbul yazı dizisi de devam ediyor. Bugün ikincisi var. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesine ilişkin bir kez daha uyarılarda bulunmuş ve demiş ki projeye ilişkin sorularının cevabını verememişsiniz. Yapacağım diyorsunuz, kendinize babanıza çiftlik kurmuyorsunuz. Burası değil 16 milyonun, 82 milyonun yani bütün Türkiye nüfusunun bekasıyla ilgili bir konu demiş. Burası çöl mü? Diye devam etmiş. Burası çöl de buraya bir kent mi kuruyorsunuz? Sorusunu yöneltmiş. 3 tanker geçecekmiş. 5 tanker geçecekmiş. Montrö sözleşmesiymiş. Kimseyi aldatmasınlar. Toplumu aldatan, toplumu yanıltan, sonra da biz yanıldık diyenlere İstanbul'un geleceğini tehdit ettirmeyiz diye konuşmuş. Ayrıntılı bir bilgisini bunun bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde birinci sayfadan ve dokuzuncu sayfadan takip etmek mümkün olabilir. Geniş çaplı bir şey var. Yani dozerle gireriz diyorsunuz. Kendinize babanıza çiftlik kurmuyorsunuz ki. İstanbul'un geleceğinin gasp edildiğine dikkati çekmiş İmamoğlu. Projenin yaratacağı tahribatı, kirliliği tahmin bile edemiyorum. İstanbul'un buna ihtiyacı mı var Allah aşkına? Burası çöl mü? Çölde kent mi kuruyorsunuz? Demiş. Peki İBB'nin yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bundan sonra izlediği yol ne olacak sorusunda da sürekli takip edeceğiz. Bilgilendirme yapacağız, araştırma yapacağız. Devletin her kademesine bu konuda davette bulunacağız. Yani biz sürece nefes bile aldırmayacağız. Herkesin ensesinde soluğumuzu hissettireceğiz. İstanbul'la ilgili her ortamda, her olayda gündemimizde Kanal İstanbul olacak. Bunun yanlış olduğunu topluma anlatacağız. Biz anlatmayacağız. Bilim insanları anlatacak demiş. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sorusuna da kimse oturup işine bakmasın, bu işle ilgilensin herkes demiş. Yani projeyle Sazlıdere Barajı ortadan kalkıyor. Durusu Gölü'nün de yani Terkos'un da projeyle ciddi bir tehdit altında gireceği sorusuna da neresinden tutsak elimizde kalır diyor. Bilim insanlarının hazırladığı raporda 40'a yakın soru var ve 40 sorunun da cevabı yok diyor. Bu projenin hiç olumlu yönü yok mu sorusuna da yok diyor. Zihnimin kenarında bile olumlu bir yanı yok. Üç tarafı denizle çevrili bir ülkenin, her tarafı suyla çevrili bir İstanbul'un böyle bir oyuna tahammülü bile olamaz. Düşünmeye bile tahammülü olamaz. Bu proje her İstanbul'un uykusunu kaçırmalı demiş. 75 milyar liralık bir harcamadan bahsediliyor. Böyle bir büyük bir bütçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilse ne yapardınız? İşte o zaman bütün metroları bitirirsiniz. Bu kadar basit, en basiti yani. 75 milyar lirayla Türkiye'nin kalkınmayla ilgili birçok sorununda ciddi adımlar atarsınız. İstanbul'un dışında 5-6 merkeze büyük yatırımlar yaparak oraları bir anda istihdam merkezi haline getirirsiniz. Milyonlarca işsizimize iş imkanı, gelecek imkanı sağlarsınız diyor. Yani bu proje İstanbul'un geleceğini gasp ediyor, tümüyle doğasını değiştiriyor, fiziki koşullarını tümüyle değiştiriyor, bence maneviyatını da yok ediyor. Burası bir coğrafya ve bu coğrafya on binlerce yılda oluşmuş. Dünyanın en nadide coğrafyalarından biri. İstanbul bir uçtan bir uca sit alanıdır aslında. Hovardaca kullanmışız ve büyük tahribat yaratmışız ama İstanbul bütün Trakya'yı, Kocaeli Yarımadası'nı, Körfez'i, hatta Yalova'nın bir bölümünü, yani bütün bu bölge sit alanı. Dünya gözünün bebeği gibi bakar bu alana. Bizim için, Türkiye için bu kadar mühim bir alanda taşın üzerinde taş koyarken bile dikkat etmemiz gerekirken ihanet ettik diyorlar. İhanet etmenin altında yatan gerçek ne? Bilimden, akıldan uzaklaşmak. Benim bu şehrin insanlarının geleceği konusunda sorumluluğum var diyor. Ve tek başına 130 milyon metrekareye yakın bir tarım alanından, 23 milyon metrekarelik ormandan bahsediyoruz. Belediye meclisinde arkadaşlar, efendim yok orada öyle bir nüfus diyorlar. Bir iki gün sonra malum medyada 1 milyon 150 bin kişilik akıllı şehir kurulacak diye manşet atılıyor. Bu gazeteler bakanlıktan bilgi almadan bu başlıkları atamaz. Kaldı ki yapılmış planları biliyoruz. 1 milyon 150 binlik nüfus deniyorsa anlayın ki orada nüfus aslında 2 milyona doğru gider. 8 Boğaz Köprüsü'nün yarısı kadar köprüyle bağlantı kuracaksınız. Siz 8 milyon insanı bir adaya tıkacaksınız aslında. Büyük bir güvenlik tehdidi oluşacak. İlgili depremle ilgili zafiyetlerin olduğunu hala iddia ediyorum. Yaratacağı inşaat travmasını 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl tarif bile edemem. Halk karar verecek diyor. Türkiye'de pek çok su projesine imza atan iş insanı Özkan Olcay'la da konuşulmuş. O da çılgın kanal, absürt, yani saçma sapan bir proje diye açıklamış. Tabii bu çok ciddi bir mesele olarak karşımıza geliyor. Özellikle de Montreux Sözleşmesi, bizim yani Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada, evet, açıkça Montreux'de bize tanınan bir hak yok. İstedikleri gibi gelip geçiyorlar. Kanal İstanbul'da böyle değil demiş ama bunun ne kadar doğru olduğunu da Rıza Türmen, bu konuların önemli uzmanlarından Rıza Türmen de şöyle yazıyor. Kanal İstanbul ve Montreux Sözleşmesi yazısında T24'te 18 Aralık tarihli. AKP iktidarının dış politikası ülkenin başına yeni sorunlar çıkarmak için sanki özel bir çaba içinde. Kanal İstanbul'da bunlardan biri diyor. Yani şöyle, Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Lozan Antlaşması ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşmasıdır. Yani 23 Lozan Antlaşması'nda İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın yönetimi bir uluslararası komisyona bırakılmıştı. 36 Montreux ile uluslararası komisyonun yetkileri Türkiye'ye devredildi. Bu bir egemenliği geri alma devridir aslında. Boğazların silahsızlandırılmış statüsüne son verildi. Boğazlar üzerinde Türkiye'nin egemenliği kuruldu. Montreux bunu sağlıyor. Evet. Türkiye'nin ve Karadeniz'e kıyısı olan devletlerin güvenliğiyle Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin çıkarları arasında kurulan hassas bir üçlü dengeye dayanır diyor Montreux Sözleşmesi. Türkiye sözleşmede de belirtildiği gibi sözleşme hükümlerini uygulayan ve uygulamaları denetleyen taraftır. Türkiye'nin böyle bir yükümlülüğü var sözleşmeden kaynaklanan. Türkiye'nin güvenliği, savaş gemilerinin geçişinin önceden Türkiye'ye bildirilmesi, boğazlardan geçen savaş gemilerine tonaj ve sayı bakımından getirilen sınırlamalar, geçişin gündüz yapılması, boğazların üstünden savaş uçağı uçmasının yasak olması, Karadeniz'e kıyıdaş devletlerin denizaltılarının ancak Karadeniz'deki üslerine gitmek amacıyla gündüz ve su yüzünde seyretmeleri koşuluyla geçmesi, Türkiye'nin girdiği bir savaş durumunda boğazlardan geçiş rejiminin Türkiye'nin takdirine bırakılması gibi hükümlerle korunur. Yani Karadeniz devletlerinin güvenliği, Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin savaş gemilerine getirilen sınırlamalarla sağlanır. Bulunduracakları gemilerin toplam tonajı 45 binden fazla olamaz. 21 günden fazla Karadeniz'de kalamazlar. 15 bin tondan fazla gemi geçiremezler gibi. Karadeniz'e kıyısı olmayan devletlerin çıkarlarıysa ticaret gemileri için serbest geçiş rejimiyle, savaş gemileri içinse Karadeniz'in kapalı bir deniz olmaması, boğazlardan geçerek Karadeniz'e savaş gemisi gönderme hakkının bulunmasıyla sağlanır. 36'dan bu yana geçen 83 yıl oldu. Bu yıl içinde, bunca yıl içinde savaş gemi kategorileri, tonajları büyük değişikliklere uğradı ama buna karşın Türkiye'nin üçlü dengeyi dikkatle koruması sayesinde, sözleşmeyi bu dengeyi göz önünde tutarak uygulaması sayesinde Montreux Sözleşmesi bir değişikliğe uğramadan ayakta kalabildi. Şimdi muazzam radikal bir değişiklik öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı önerisiyle, ön ayak olmasıyla. Bunu ben ekledim yani. Ama uluslararası hukukta temel bir değişiklik, radikal bir değişiklik demektir bu. Şunu da belirtmek gerekir ki 83 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde uluslararası boğazlardan geçiş rejimi kıyı devletine yukarıda değinilen yetkilerden hiçbirini vermez. O nedenle Türk heyetinin çabaları sonucunda Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne rejimi uluslararası anlaşmalarla düzenlenen boğazların statülerinin saklı tutulacağı, sözleşme hükümlerinin uygulanmayacağı yolunda da bir madde eklenmiştir. Başka bir deyişle Montreux Sözleşmesi ortadan kalkarsa Türkiye'nin bugün boğazlardan geçiş konusunda sahip olduğu yetkilere sahip olması beklenemez. Tayin edici bir cümle bu uluslararası hukukta. Yani Montreux kalkarsa Türkiye'nin bugünkü yetkileri boğazlarda yürürlükten kalkar. Türkiye'nin yetkileri başka yetkilere dönüşür, sınırlanır ve başka ülkelerde devreye girer. Kanal İstanbul projesi, İstanbul bölgenin ekoloji bakımından doğuracağı sakıncalar bir yana, onun yanında Montreux Sözleşmesi'nin dayandığı üçlü dengeyi bozma tehlikesini taşıyor ve bir hukuksal engel yok diyor önünde böyle bir kanal açmasını engelleyecek ülkenin. Her devlet kendi ülkesini istediği gibi kazabilir, çukurlar açabilir. Bu bir egemenlik hakkı, ancak bunu yapmak Türkiye'nin çıkarları bakımından ne denli doğru diye sormuş ve kanal sözleşmeyi, Montreux'u nasıl etkiler? Üç faktör. Bir, Montreux Sözleşmesi'ndeki boğazlar sözcüğü İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı kapsar. Yani İstanbul Boğazı, Marmara ve Çanakkale Boğazı bir bütün ve tek bir su yoludur. Kanal İstanbul'sa Montreux dışında kalan başka bir alternatif su yolu. Bu bir. O nedenle Kanal İstanbul'dan geçerek Montreux Sözleşmesi'ne tabi olmayan bir gemiye Marmara ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Montreux hükümleri uygulanamaz. Kanal İstanbul'dan geçerken Montreux Sözleşmesi dışında kalan bir gemi Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndan geçerken de Montreux Sözleşmesi dışında kalır. 2. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri Türkiye Kanal İstanbul'a yönlendirme yetkisine sahip değil. Yani mecbur kılamıyorsun. Montreux Sözleşmesi'nin temel ilkesi geçiş serbestliğidir. Bir kez daha tekrarlayalım. Geçiş serbestliği bir numaralı ilkesidir. Montreux Sözleşmesi denince boğazlardan, İstanbul Boğazı'ndan ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş serbestliği, evet, ifade edilir. Türkiye serbest geçişi engelleyemez. Engellerse Montreux'u ihlal etmiş olur. Kanal İstanbul'u kullanıp kullanmamak her geminin kaptanının vereceği karara bağlı. Kaptan geçiş süresi, emniyet, geçişin maddi yönü gibi unsurları dikkate alacak, ona göre karar verecek. Buradan da anlaşılıyor ki Kanal İstanbul'un devreye girmesiyle İstanbul Boğazı trafiğinin azalması arasında otomatik bir bağlantı yok. Hı. Bu da doğru değil diyor yani. 3. Kanal İstanbul'un rejimi ve savaş gemilerinin geçişiyle ilgili 3. husus, kanallar denizleri birbirine bağlayan insan yapımı su yolu. Denizleri bağlayan doğal bir boğaz varken bir de yanına insan yapımı kanal açılması dünyada pek az görülmüş bir şey. Bu pek görülmüş bir şey değil, hatta bunu yapan ilk biz olacağız. Denizleri bağlayan bu tür kanalların sayısı fazla değil. Süveyş İstanbul Sözleşmesi 1888 birinci maddesi savaş gemilerinin ya da ticaret gemilerinin serbest geçişine savaş ve barış zamanlarında açık olduğu belirtiliyor. Yani Mısır tarafından millileştirildi Süveyş kanalı. Bu ülke gene de hala geçerli. 1888'den beri. 110 yıl küsur. Panama kanalıyla da Amerika ile Panama arasında 1903 ve 1977 antlaşmaları var. Kanala tarafsızlık statüsü veriliyor. Gerek savaş gerek ticaret gemilerinin geçişi için gene serbest geçiş var. Yani Süveyş'te de öyle, Panama'da da öyle. Aynı ilkeler Kiel kanalı için de geçerli. Yani kanalların hukuki durumuyla ilgili olarak uluslararası hukukta açık kurallar bulunmuyor ama kanala ilişkin uluslararası anlaşmalarla yapılıyor hukuki statü. Genel olarak da kanalların içinden geçtiği ülkenin egemenliğine tabi olduğu ve iç sular statüsünde bulunduğu, ancak aynı zamanda uluslararası bir su yolu da olduğundan kanaldan geçiş rejiminin serbest geçişi öngören uluslararası bir nitelik taşıdığı kabul ediliyor. Daimi Adalet Divanı da 1921'de Kiel kanalı ile ilgili bir anlaşmazlıkla ilgili Wimbledon kararında da şöyle demiş: genel kanı, iki açık denizi birleştiren yapay bir su yolunun bütün dünyanın kullanımına adanması durumunda bu su yolu doğal boğazlara benzerlik gösterdiği yolunda. Yani Daimi Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Daimi Adalet Divanı'nın kararından alınan ifadelerden de anlaşılacağı gibi uluslararası deniz yollarını birleştiren kanal bir yandan kıyı devletinin egemenliğine tabi, öbür taraftan da uluslararası statüsü var. Başka bir deyişle kıyı devleti kanalı keyfi biçimde yönetemez. İstediği zaman geçişe kapayamaz. Geçen gemiler arasında ayrım gözetemez. Yani üç nokta. Keyfi yönetim olmaz. Geçişe açıp kapama keyfi olmaz. Gemiler arasında da ayrım gözetemez. Önemli olan geçiş rejiminin kanalın ulusal ve uluslararası özelliklerini birleştiren bir nitelik taşıması. Bu durumda Türkiye Kanal İstanbul'dan sadece ticaret gemileri geçebilir. Savaş gemilerinin geçişi Montrö Sözleşmesi'ne tabidir diyebilir mi? Derse başka devletler tarafından kabul edilir mi? Kabul edilmezse uluslararası anlaşmazlık doğar. Bunu çözmek için de Uluslararası Adalet Divanı'na ya da uluslararası hakeme gitmek gerekir. Kanaldan geçiş için kara sularından geçişi düzenleyen zararsız geçiş hakkı kuralları geçerli olabilir. Kara suları da devletlerin egemenliğine tabi ama buradan geçişler için deniz hukuku sözleşmesine bir uluslararası düzenleme var. Bu düzenlemeye göre savaş gemileri kıyı devletlerinin yasalarına uymak ve kıyı devletlerinin barış ve güvenliğini tehlikeye atmamak koşuluyla zararsız geçiş hakkına sahip kara sularında. Kanallar için de benzer durum. Yani Kanal İstanbul'un savaş gemilerine geçişine açık olması Montrö rejiminin sonu demek olur. Bunu söylersek yanlış olmaz. Böyle bir durumda gerek Karadeniz'e kıyıdaş devletler, gerek Karadeniz'e kıyısı bulunmayan devletler Montrö'nün getirdiği, savaş gemilerine getirdiği sınırlamalara tabi olmadan boğazlardan geçme olanağına kavuşacaktır. Montrö'nün savaş gemilerine getirdiği sınırlamalardan en fazla Amerika Birleşik Devletleri şikayetçidir. Amerika'nın elinde 15 bin tonun altında savaş gemisi neredeyse bulunmuyor. Bir anda 45 bin tondan fazla gemi ya da uçak gemisi geçiremiyor. Kanal İstanbul savaş gemilerine açık olunca bütün bu sınırlamalardan kurtulacak. Rusya'da özellikle denizaltılara getirilen gündüz su yüzünden geçme, Karadeniz'de denizaltı kuramama gibi sınırlamalardan rahatsız, o da bu sınırlamalardan kurtulacak. Yani bu dünya çapında müthiş iki, dünyanın en önemli, en güçlü iki devletinden bir, evet, ikisini de aslında yani Çin'i de sayarsak üç, Çin'den bahis yok ama Amerika ve Rusya var. Kanal İstanbul'un savaş gemilerince kullanılması Türkiye bakımından olumsuz sonuçlar doğuracak. Bugün sahip olduğu boğazları kontrol yetkisinden yoksun kalacak. Örneğin Karadeniz'e kıyıdaş devletlerinin geçişinden 8, kıyıdaş olmayan devletlerin geçişten 15 gün önce Türkiye'ye ihbarda bulunma yükümlülüğü de ortadan kalkacak. Yani ihbar şartı da kalkacak. Bunun kalkmasıyla Türkiye'nin geçişe itiraz olanağı da kalmayacak. Rusya'nın denizaltılarla ilgili bilgi verme yükümlülüğü olmayacak, kalkacak. Karadeniz'e denizaltı üssü kurulabilecek. Denizaltı üssü. Karadeniz'in kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan devletlerin savaş gemileriyle dolu olmasının, Amerika ile Rusya arasında bir rekabet alanına dönüşmesinin Türkiye'nin güvenliği açısından doğuracağı olumsuz sonuçlarıysa uzun boylu açıklamaya gerek var mı diye sormuş Rıza Türmen. Ve son olarak şu cümleyle bitiriyor: dış politikanın birinci amacı devletin ve ulusun başını derde sokmamak, yeni sorunlar çıkarmamak, sonra da mevcut sorunları çözmekken, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının dış politikasına baktığımızda ise ülkenin başına yeni sorunlar çıkarmak için sanki özel bir çaba içinde, Kanal İstanbul'da bunlardan biri diyor Rıza Türmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıçlarından hukukçu. Kanal İstanbul ve Montreux Sözleşmesi'ni T24 18 Aralık 2019'da ayrıntılı olarak sunmaya çalıştık. Son derece önemli bir mesele. Hem uluslararası hukuk hem uluslararası savaş meseleleri, gerginlik vesaire, ekolojik sorunlara hiç değinmeyen bir yazıydı. Bu noktayı da ortaya koyan bir yazıydı. Böyle işte. Peki bitirelim, biraz uzattık ama bu çok uzun günlerdir devam eden bir tartışmanın bazı noktalarını aydınlatmak için, yeterli yazılara yer ayırmak için yapılmış bir uzatmaydı. Evet efendim, bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, sabrınız için de ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Good vibrations, good vibrations, good vibrations.